Lieke Kramer, die hoorde in de Zuidoost-Beemster de zanglijster opsnoeven tegen de schoolekster. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur uw geluid naar vroegevogels@bnnvara.nl. Van Naturalis te Leiden. Totale stilte nog, uitgestorven. Hoewel dat niet geldt voor alle dieren hier. En over een paar uren krioelt het hier weer van de mensen. Krioelen de mensen rond die de museum komen bezoeken. Ik sta hier naast een reusachtige mammoet die... Ja, je nog maar in de museumshop hier beneden. Maar hier staan de mammoeten en de T-rexen al om me heen. T-rex van 1,3 meter. Enorm. Maar we gaan het vandaag niet hebben over die allergrootste, maar juist over de allerkleinste die hier tentoongesteld staan en onderzocht worden. De insecten. Vandaag extra veel aandacht voor deze kleine kriebelaars. Want vandaag wordt bekendgemaakt welk insect het insect van het jaar is. En waarom aandacht daarvoor zo belangrijk is. Dit eerste uur, de nationale bijentelling, de fenolijn. Earthfulness is een manier om de natuur veel dieper en intenser te beleven dan alleen maar door een verrekijker te turen. En we spreken de winnaar van de Groene Camera, de Natuurfotoprijs van Nederland. Verder zullen we ons programma her en der wat om moeten gooien in verband met de toestand in het Midden-Oosten, de aanval van Iran op Israël. Maar dat horen we vanzelf van de collega's van NOS Radio 1 Journaal. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Allegro uit de symfonie nummer 12 in G groot van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields. Earthfulness. voor sommigen misschien even wennen. Maar meer in verbinding staan met alles wat leeft blijkt niet alleen goed voor de mens, maar ook voor de natuur. De stichting Earthfulness ontwikkelt op wetenschappelijke basis oefeningen en manieren om je dieper verbonden te voelen met de natuur. In de bossen bij het Utrechtse Austerlitz probeert verslaggever Gert Elbertsen meer earthful te worden. Ik moet toegeven dat ik dit een beetje een lastig onderwerp vind. Ik ben er misschien een beetje gewoon iets te beta voor. Ja. Ik wil het niet zweverig noemen, dat vind ik een beetje negatief klinken. Maar het is misschien iets te abstract. Ja, snap ik wel. Ja, daar kun je iets bij voorstellen? Nou, dat vind ik zelf ook heel lastig. Ik ben zelf ook best wel gewoon rationeel opgevoed. En ik hou ervan dat de dingen ook te benoemen zoals ze zijn. Maar dat is eigenlijk ook waar het om draait uiteindelijk. Dat je gewoon de wereld ziet zoals het is. Arjan Berkhuizen, je bent van stichting Earthfulness. Daar gaan we het vandaag over hebben, hè? Earthfulness. En jij vertelt, dat is ervaren hoe de wereld eigenlijk is. Ja, we zijn een beetje uit ons... We zitten te veel in ons hoofd, denk ik. En te weinig in voelen we ons onderdeel van de natuur en alles om ons heen. We delen, als we ademen, dan delen we het zuurstof met anderen. Of met bomen die stoten zuurstof uit wat wij weer inademen. Wij vervolgens stoten weer koolstofdioxide uit, wat de bomen weer gebruiken om de zuurstof van te maken. Dat gebeurt dagelijks, dat is zo. Dat is niet abstract. Nee. We zijn continu in verbinding met alles om ons heen. En dat vergeten we als we achter ons laptopje of als je achter je mobieltje zit. Wat is het verschil met mindfulness? Nou, mindfulness is wat meer naar binnen gekeerd of gericht op jezelf. Terwijl ik op een gegeven moment ook behoefte had van, ja, maar ik wil ook contact maken met de wereld erbuiten. Met de natuur erbuiten. En met mindfulness kun je een kwartier lang op een kussentje zitten in je huis en dan iets ontspannender voelen. Maar als je met earthfulness het idee dat je naar buiten gaat en dan ontspannen voelt en dan ook nog in verbinding met de natuur en de omgeving om je heen. Ja, dus je kunt het ook trainen. Je kunt het stimuleren. Nou ja, dat dachten wij. En tenminste, dat dacht ik ook. En toen ben ik op zoek gegaan. Is dat nou zo? Dat vind ik interessant. Toen ben ik op zoek gegaan naar mensen die er meer van af weten. En zo kwam ik in contact met Rian van der Born van de Radboud Universiteit. Die een hele mens-natuur-studiecenter hebben, zeg maar. Ja, Rian, je bent bij ons. Je hebt er onderzoek naar gedaan, hè? Hoe je dus inderdaad weer die verbondenheid met de natuur terug kunt krijgen door oefeningen. Ja, klopt. Wat voor oefeningen waren dat? Oefeningen waren gebaseerd op de verschillende dimensies die er zijn over de verbondenheid met natuur. Dat zou bijvoorbeeld kunnen meer ervaringsgericht. Hè, dus doordat je bijvoorbeeld nadenkt over wat je voor voedsel eet, of doordat je nadenkt over het hout van je meubels. Dat is heel materieel. Ja. Het kan ook meer ervaring in de zin van iets doen, iets beleven. Hè, dat je in de natuur bent. Maar het kan ook meer cognitief zijn dat je je realiseert, nou, wat Arjan net zei over, hey, die lucht die jij inademt, dat is de lucht waar ook die gezuiverd wordt door de boom of zo. Dus meer cognitief dat je allerlei processen in de natuur begrijpt. Ja. En uiteindelijk heb je ook nog een niveau meer op emoties gericht. En één meer op, zeg maar, filosofisch reflexief. Dat je ook echt gaat nadenken over jouw relatie met natuur. En in de wetenschappelijke literatuur hebben ze ook aangetoond dat die verschillende vormen van verbondenheid elkaar ook versterken. Door het ene kan je gaan nadenken over het andere. Doordat je meer in het bos bent, kun je gaan nadenken over, hey, wat betekent die natuur nou eigenlijk voor mij? En dus dat ze elkaar versterken. Bernadette van Heel, je bent ook van de Radboud Universiteit. En voor jouw proefschrift heb je onderzocht hoe die verschillende oefeningen, wat voor effect die hebben op je welzijn. Ja, precies. Nou, vooral hoe mensen die verschillende oefeningen hebben ervaren. Dus waarom doen mensen mee en wat betekent dat? Dus dat gaat veel verder dan welzijn. Hmm. Ook bijvoorbeeld of dat misschien aan kan zetten tot iets doen voor natuur. En het ging dus om korte dagelijkse oefeningen. Heb je een aantal voorbeelden van die oefeningen? Ja, zeker. Zoals Rian al noemde, een van de materiële oefeningen was het eten van een appel. Dat is ook iets wat heel laagdrempelig is. Dat kunnen mensen een stuk fruit eten en nadenken van, hey, waar komt die appel nou vandaan? Dan eet je ook een stukje natuur eigenlijk. Precies. Zullen we eens een oefening gaan doen? Helemaal goed. Als je zin hebt, kun je een stukje op blote voeten hier door het mos lopen. Dat is een heel zacht gevoel. Ik vind het zelf heel prettig. Maar je moet het wel doen als je er zin in hebt. Want als je geen zin in hebt, dan voel je geen verbinding. Okay. Maar ja, ik kijk ook naar jou als verslaggever. Heb je daar zin in om dadelijk met je blote voeten door het mos te lopen? Ja, ik denk wel dat ik daar zin in heb. Ja, vind je dat niet te vaag, niet te zweven? Nee, ik vind dat wel interessant. Gaan we het gewoon proberen. Ik wil dat wel meemaken. In die waagt in het wind, toch? Exact. Ja. Nou, zoek een plekje uit waar je denkt dat het mos je aanspreekt, zeg maar. Ja, niet te veel takken. Gaan we proberen. Niet te veel takken. Maar ja, dat is er ook. Nou, laten we even proberen. Ja. Nou, positief en negatief toch, hè? Dat is ook fijn. Precies. Schaamte. Nou, ik ga mijn schoenen uitdoen. Het voelt nat. We staan nu in een kringetje met z'n vieren. 5 meter van elkaar af. Waarom zitten jullie op blote voeten? Ja, we zijn even een experimentje aan het doen. Er heeft een vader met 2 kindjes voorbij. Er wordt ons gevraagd wat we hier doen. Wil je meedoen? Je mag ook wel even meedoen, inderdaad. Hoe dat voelt als je op het mos staat. Kijk, wat vroeger, 20, 30 jaar geleden, als je ging mediteren op een kussentje, werd je ook voor gek versleten. Inmiddels is mindfulness normaal. Ja. En mensen zouden willen dat in de toekomst dat earthfulness ook normaal wordt. Dat als je met blote voeten door het bos loopt, dat mensen niet blijven staan en zoals nu gebeurt staan kijken van wat doen jullie nou in vredesnaam. Ja. En daardoor voel ik ook wel een beetje gêne. Ja, ik voel ook wel gêne, inderdaad. Tegelijkertijd denk ik, Ik weet vooral uit mijn kindertijd hoe fijn het was om op blote voeten over het gras te lopen, weet je wel? Ja. En dat herkennen we denk ik bijna allemaal wel. Als je het ooit hebt gedaan, dan herken je dat wel. Dus waarom moeten we daar ons voor generen? Maar dat is dus een kwestie van cultuur en gewenning. Nou, de dames hebben de schoenen alweer aan. Te koud. Jullie vinden het te koud? Jij niet? Nee, ik vind het wel lekker eigenlijk. Ja? Ja. Dat je het vaker gaat doen? Nou, misschien wel, ja. Bernadette, jij doet hier dus met Rian onderzoek naar. Wat heb jij gevonden? Wat is het effect als mensen nou dagelijks van dit soort oefeningen gaan doen? Ja, nou, uit het onderzoek bleek dat mensen zich meer verbonden voelden met natuur. Maar ook met ander type natuur. Dus dat ze ook zagen dat natuur niet alleen iets is wat je hier op de Utrechtse Heuvelrug hebt. Maar ook in de wijk. Doordat ze misschien wat meer met meer aandacht... De natuur in hun directe leefomgeving zagen. Dat je misschien meer onderdeel voelt van. Ja. En je bent dus meer bereid om ook iets terug te doen voor het milieu. Voor de natuur om je heen. Dat heb je ook gevonden, Rian. Ja, dat klopt. Dat blijkt uit allerlei ook groter onderzoek in Europa. Dat als mensen zich meer verbonden voelen met natuur. En de ervaringen die je als kind opdoet zijn daar wel echt heel belangrijk voor. Maar dat wil niet zeggen dat je dat in je latere leven niet als het ware kan inhalen. Nee. Dus inderdaad, hoe meer verbondenheid, hoe meer mensen bereid zijn om iets voor natuur te doen. Dus eigenlijk is dit een pleidooi voor meer natuur. En voor mensen om bewuster om te gaan met die natuur. Om meer stil te staan bij wat je ziet, wat je hoort, wat je voelt, wat je ruikt, wat je misschien proeft. Dat komt de mensen ten goede. Maar uiteindelijk die natuur ook. Ja, ik denk dat heel erg heel waar is en ook heel nodig. En we zijn natuurlijk in met allerlei problemen van klimaat tot en met problematiek. Al die dingen zijn wel zoveel opgaves. En volgens mij kan dat alleen maar echt gebeuren als mensen ook voelen dat het komt vanuit het hart. Dat ze denken van ja, natuurlijk gaan we hiermee aan de slag. Niet omdat het moet van Brussel of wat dan ook, maar omdat je denkt, ja, dit is ook van mij. Ik ben er ook onderdeel van. Wij zijn ook natuur, dus ja, natuurlijk gaan we daarmee aan de slag. En dit is een van de methoden voor mensen die daar behoefte aan hebben om daar meer aandacht aan te geven, om ook die verbondenheid te voelen. Waarvan je weet dat het er is, natuurlijk, maar dat je het ook voelt dat het vanuit je hart komt. motten en vlinders, moths en butterflies. Terwijl er hier in de Life Science zaal in Naturalis iemand achter mij langskomt met een... Hoort u? Een stofzuiger op wieltjes. Ja, het museum en het moet allemaal wel onderhouden worden. Want straks gaan ze natuurlijk openen, moet het allemaal piekfijn zijn. Dus stof wordt er ook gezogen. Moths and Butterflies dus uit de tweede The Wand of Youth suite van Edward Elgar. Uitgevoerd door de New Zealand Symphony Orchestra. De Venolijn, wat is er weer ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur? 035-6711-338. Goedemorgen, je spreekt met Leni uit Goes. Tot mijn grote verbazing zie ik dat de lelietjes van Dalen al in bloei staan. Vorige week alleen groene neusjes. Het zijn mijn lievelingsbloemen. En al jaren op moederdag half mei een boeketje lelietjes van Dalen. Tjaak Witteveen, op de heemtuin Goudse Hout zie ik de eerste ringslang wegkruipen. Lenny Ripassa uit Amsterdam-Oostdorp, de Aker. Nou, lente 2024 is niet bepaald subtiel in de presentatie van haar eerstelingen. Zo heb ik de afgelopen week gezien dat de route van mijn stadsdeel naar het Vondelpark ineens volledig begroeid is met witte en paarse dovennetel. Zag ik bij een bezoekje aan de Maas bij Roermond niet één eerste pinksterbloem, maar een veld vol. Een hele zwerm eerste zwaluwen en een vijftal eendenkulletjes. Hans Elzinga uit Groningen. Zo rond het middaguur zie ik, terwijl een vrolijk zonnetje doorbreekt, het eerste oranje tipje en het eerste bonte zandoogje. Prachtig. Teddy Kruinen uit Leusden. En wat schetst mijn verbazing, het Icarusblauwtje in onze tuin. Petters van der Kolk van de IVM-tuin te Reden. Voorjaar op de tuin en al veel bloei. Het wordt tijd van de lipbloemenfamilie. Met de vierkante stengel en de bloemen in de bladoksels. De witte dovennetel, de gele, de hondsdraf, de paarse dovennetel en de geflekte dovennetel. D. Hogeweg van het mooie volkstuincomplex De Wijndaler in Den Haag. Bij mijn hardlooprondje door de duinen zag ik een niet zo leuke eersteling. Een kleine bastaard satijnrups die over het fietspad kroop. Elk voorjaar bezorgen deze beestjes, voordat zij vlinder worden, vroege strandgasten veel jeuk. Thomas van Groningen hier, uit Dinteloord, nabij Benedensas. Vanmorgen hoorde ik voor het eerst de koekoek dit jaar. Tieke Venema in Rotterdam. Ik wandel in het Kruinse Bos met man en hondjes. En we komen langs de kikkerpoel, die al helemaal vol zit met jonge kikkervisjes. Super! Met Willem Paschier uit Velzenbroek. Vanmorgen tijdens mijn hardlooprondje door Sparenwouden waren de nachtegalen voor het eerst weer te horen. Prachtig hun aanzwellende zanggeluid. Ik ben Fjord en ik ben 5 jaar oud. En ik heb een goudvink gezien in Landgoed Dwickel. Ik heet Marike en ik ben op Buitenplaatsen Tempel in Rotterdam. En ik zie hele velden vol dasleuk. En het eerste fluitenkruid bloeit. Mijn naam is Perry, ik kom uit Heelweg. Een heerlijke geur van bloeiende laurieën en sneeuwbal bereikt mijn neus. Ik werd getrakteerd in het bos door een bloeiende gele dovennetel. En ik werd heel erg blij met Kwikkie die kwikstaart die op het dak vliegjes zit te vangen. Wat mij betreft op en top lente dus. Mira Veenman, bij een wandeling in het Kagelbos bij Fort Ruigenhoek. Een gehakkelde Aurelia en ook nog in een vijver grauwe ganzen met 5 kuikens. Iris Jansen. Op zondag 7 april gingen we wandelen bij de boswachterij in Austerlitz. Het was een hele mooie en warme dag. En ik kijk naar de grond en ik zie een takje bewegen. Dat was geen takje, maar dat was een hazelworm die zich heerlijk lag op te warmen in het lentezonnetje. Een prachtig gezicht. Bas Bijl uit Nieuwkoop. Vanmorgen had ik wel een Eureka-momentje hier bij ons in de tuin. Ik zat naar een podcast te luisteren over een steenuil, terwijl ik in de tuin keek en daar opeens een vreemde vogel zag. En ik pakte snel mijn verrekijker en wat bleek, het was een draaihals. Dat was wel heel bijzonder. Gelukkig had ik ook een fotostel nog naast me liggen en kon ik nog even snel een bewijsfotootje maken. Nou, een fantastisch moment. Thank you. Zo klinkt Motten en Vlinders, Moths and Butterflies van Edward Elgar. Er straks kondigde ik die af, maar dat was de wals uit de drie miniaturen van Alexander Glazunov. Hoe dan ook, zo direct na 7:30 de nationale bijtelling, de winnaar van de Groene Camera. Nu eerst het nieuws met Jurjen Boekraad. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Iran heeft vannacht een grote luchtaanval uitgevoerd op Israël. Rond 1:00 Nederlandse tijd werden de eerste explosies boven Jeruzalem gehoord. Volgens het Israëlische leger zijn er meer dan 300 projectielen gebruikt door Iran en bondgenoten Irak en Jemen. Het gaat om drones en raketten. Het leger kon met hulp van onder andere de Amerikanen vrijwel alle projectielen onderscheppen. Een 7-jarig meisje raakte bij de aanval zwaar gewond, vermoedelijk door de resten van een onderschepte raket. Daarnaast zijn er nog een 30-tal lichtgewonden. Het gaat voornamelijk om mensen die zich bezeerden toen ze snel een schuilkelder opzochten. Verder bleef de schade voor zover bekend beperkt. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn land de aanval heeft afgeslagen. We onderschepten en samen zullen we zegen vieren, schrijft Netanyahu op X. Het Israëlische leger zegt dat er geen signalen zijn van verdere aanvallen op het land, maar het blijft alert. Het Israëlische luchtruim is inmiddels weer vrijgegeven. Het weer. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag zonnig en droog bij 11 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Marianne van Gestel wandelde 's morgens vroeg door de prachtige Vlaamse voerstreek en moest daarbij door kabbelend kwelwater waden. En dat alles onder begeleiding van een roepende koolmees. Dankjewel, Marianne. Tot 8:00, de nationale bijtelling. En wie maakt de beste natuurfoto van het jaar? En werd dus winnaar van de Groene Camera. Ondertussen hier in Naturalis loopt verslaggever Marlijn Snijders met, en die klopt op iets, met insecten. Ik hoop niet op het hoofd van Roy Kleukers. Ze loopt daar met Roy van IJskenniscentrum Insecten. Ja, directeur van IJskenniscentrum Insecten mag niet ontbreken bij Insect van het Jaarverkiezing. He, eigenlijk ben jij dan de hoofdgast. Ik zeg het even zomaar, als ik het mag zeggen. Heb jij een voorkeur voor een van die genomineerden? Ja, ik doe mijn hele leven doe ik al onderzoek aan sprinkhanen en krekels. Dus ik zou eigenlijk de veldkrekel moeten zeggen. Maar stiekem vind ik de kuststeenspringer vind ik eigenlijk nog ietsje leuker. Ja, dat klinkt ook wel heerlijk, hè? Nou, gaan we hopen dat die wint. Ja. Zijn er nou insecten waarvan jij denkt, nou, die maken nooit een kans om te winnen? Nou, zeker. Nou, dat zijn eigenlijk verwanten van de sprinkhanen en krekels. Dat zijn de kakkelakken en de oorwormen. Ja, die hebben hun naam niet mee. Nee, en een reputatie. Maar dat is wel enigszins ten onrechte. Want, dan gaan we ons nu verdiepen. We hebben hier een laadje. Mm-hmm. Er zijn hier allemaal heerlijke laadjes met insecten. En dan hebben we hier een... Waar zit die nou? Ik ben hem even kwijt. Oh ja, daar hier zit zijn de kakkerlakken. De kakkerlakken. En hieronder zitten de oorwormen. Zullen we beginnen met die kakkerlak? Ja, dat is je ooit één genomineerd geweest, hè? De boskakkerlak, geloof ja, ik. Ja, vorig jaar, maar die had geen kans. Waarom hebben mensen dus... waarom komt dat negatieve nou zo? Ja, ik denk toch omdat sommige van die exotische soorten zitten in huis... en die scharrelen dan zo op plekjes in de keuken. En dan, ja, dat vinden mensen niet zo prettig. Terwijl je in Nederland heb je ook een aantal soorten die gewoon in de natuur voorkomen. Hele kleine, schattige beestjes. En die zijn hartstikke leuk eigenlijk. En wat mij betreft zou die best een keer insect van het jaar kunnen worden. Is het een grote familie? Nee, het is eigenlijk een insectenorde. En die is eigenlijk klein. In Nederland hebben we 4 soorten die in de natuur voorkomen. Mm-hmm. En dan nog een aantal exoten. Maar die beesten die buiten voorkomen zijn hartstikke leuk. En er zijn zelfs ook wat ontwikkelingen zelfs in de kakkerlakkenfauna, hoe klein ook. Ach. Want de laatste jaren zijn er 2 soorten nieuw bijgekomen. En die komen vooral in tuinen voor, ja, maar wel buiten. Oké. Okay. Dus de barrensteenkakkerlak en de dwarsbandkakkerlak. En mensen kunnen die gewoon in hun eigen tuin tegenkomen. Heb je ze mee of niet? Ja, hier heb ik wel iets daarvan. Dit soort beestjes zijn dat. Jee, die zijn heel klein. Ja. Toen en is dit... Oh, sorry. Toen ik helemaal niks kwaad of zo. Mensen zijn wel eens bang of die melden hem dan. Maar we hebben overlast, maar dat is helemaal nergens voor nodig. Overlast? Omdat hij in je huis is? Omdat het een kakkerlak is. Nou, hij zit tegen je huis aan meestal. Niet in huis. Maar waaraan herken ik een kakkerlak? Nou, vooral vanwege zijn platte uiterlijk. Ze zijn echt helemaal afgeplat. Lijkt een beetje krapachtig, zeg maar. Ze schuifelen ze ook over de muur. En is dit nou de grootste die we hebben? Die linker, dat is de grootste. Dat is eigenlijk de Australische kakkerlak. En de Amerikaanse is net zo groot. Maar die komen hier van nature niet voor. Die zijn weer eens meegekomen met reizigers. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Okay. Schepen bijvoorbeeld. Zullen we nog even naar die andere sneuwer gaan? De oorwurm? Ja. Moet ik wurm of worm? Maakt het uit? Maakt niet zoveel uit. Officieel heet die oorworm. Dank je. Ja. En waar hebben we die? Dus in dit doosje zitten die. Ja. En daar hebben we 4 soorten van buiten voorkomen. Die grote, dat is de zandoorworm, die kennen mensen niet zo goed. Nee. Die is ook heeft wel eens in de krant gestaan als met een grote kop erboven van schorpioenen op de Veluwe. Maar dat waren deze oorwormen, die is een kontje omhoog staken, zeg maar. Dus dat was wat verwarring alom. En ook daar is wel nieuws over te melden. Want, je bent lekker op dreef, goed zo hoor. Ja, zeker. Er is ook een soort die in kassen voorkomt. We dachten dat hij maar op 1 plekje in Nederland voorkomt. Maar hij blijkt dus veel verder verbreid te zijn. En ook wel schade te kunnen aanbrengen in de bloementeelt. En sterker nog, een verwante soort is nu ook weer opgedoken. Dus echt een nieuwe soort van Nederland is er onlangs gevonden. En hebben die al een Nederlandse naam gekregen? Nou, die eerste wel, dat is de ringpootoorworm. En die tweede moet er nog een nieuwe naam voor verzinnen. Dus misschien kunnen de luisteraars ons nog helpen. Maar hoe ziet hij eruit? Dan moet je hem altijd beschrijven, toch? Ja. Is er al een kleukersoorworm? Nee, of heb jij hem niet ontdekt? Nee, ik heb hem niet ontdekt. Melvin Veenendaal en Sietske de Waard hier hebben hem ontdekt. Ach. Toen ze onderzoek deden naar platformen in kassen. Dat je dat dan allemaal nog vindt, hè? Want heel vaak, dat is misschien een beetje onaardig om te zeggen... heb ik het idee dat het ook is... dat we er nooit zo goed naar hebben gekeken. Dat je ze daarom ontdekt. Dat hij er misschien al jarenlang zat. Soms is dat inderdaad zo. Maar tegenwoordig wordt er best wel veel onderzoek gedaan. En veel mensen die foto's maken. Dus ik denk dat we veel beter in de gaten hebben. En dat we eerder in de gaten hebben dat er een nieuwe soort is opgedoken. Nou mag je er nog 1 nomineren. Stel je voor volgend jaar. Welke gaan we doen? Kom, Roy. Ik ga toch voor de heidekakkerlak dan. Heidekakkerlak. Ja, dat is echt een heel leuk beestje. Nou, dan gaan we die volgend jaar met z'n tweeën nomineren. Misschien maken we nog een kans. Wie weet. Dank je. Roy Kleukers, directeur van IJs, Marlijn Snijders en de heidekakkerlak. Ja. Met veel insectensoorten gaat het niet zo goed. Ook niet met de bijen. Van de 360 bijensoorten in Nederland is ruim de helft bedreigd. En daarom begint morgen de nationale bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen. Ergens in de komende dagen, half uurtje bijen tellen in de tuin. Verslaggever Henny Radstaak is alvast begonnen hier even verderop in Leiden. Het vliegt wel wat, of niet? Ja, dit is, als ik het zo heel snel zie, want het vliegt ook heel snel, de grote zaggenbij. En die hebben ook een hele lange tong. Dus vooral bijvoorbeeld deze paarse bloemetjes die je ziet, daar moet je best wel ver in. En dat kunnen zij dus ook heel goed. De grote zaggenbij. De grote zaggenbij. Het is al binnen no time gelijk raken. Als het een beetje de zon schijnt, ook midden in de stad. We staan in het Single Park in Leiden. Ja, bijna midden in het centrum. Maaike van den Hil, je bent bijenonderzoeker bij Naturalis. Ja. Ja, dat hebben we de eerste wel te pakken. Die kunnen we al afvinken. Ja, deze staat ook op de telkaart van de Nationale Bijentelling. Dus deze kunnen we er meteen opzetten. En dan pak je gewoon die zoekkaart erbij. Die is ook te downloaden op de site van Vroege Vogels. Ja, en er staan de belangrijkste soorten die je nu in dit deel van het jaar kan tegenkomen. Die staan erop, zoals die zaggenbij. Ja, precies. De 16 soorten die het vaakst voorkomen in de tuinen, of in ieder geval nu in dit seizoen, staan erop. Ah, het stond wel een klein beetje op studeren nog, hè? Ja, maar op de kaart en op de site kan je het heel goed zien. En dan kan je ook oefenen. Als je bijvoorbeeld een bij hebt met alleen een rode kont, maar er is er verder een zwart lichaam, dan weet je, dat is de steenhommel. Daar vliegt weer wat op die paardenbloem. Ja, dat is. Ik denk dat het een metselbijtje was, want er is hier ook een bijenhotel. Ah. En daar vliegt ontzettend veel op. Er is wel flinke beweging hier bij het bijenhotel, ja, bij het insectenhotel. Zo, het is druk. Ja, het is heel druk. Ja, hij staat ook mooi in de zon, dus ik denk dat er al heel veel bijen uit zijn gekomen. Want die metselbijen, het is eigenlijk een soort van bamboelatje. En daar maken zij een nest in. Die metselbij die legt daar een eitje in en dan metselt ze eigenlijk een soort muurtje. En daarvoor legt ze dan weer een nieuw eitje. Dus dan heb je een heel stokje vol met eitjes. En is het dan niet een beetje vals spelen? Als je zo'n insectenhotel in je tuin hebt, dan heb je natuurlijk veel meer bijen. Ja, maar dat is juist de bedoeling dat we meer bijen hebben, want bijen zijn ontzettend belangrijk. Ongeveer 80% van al onze gewassen die wordt bestoven door bijen. En zelfs 90% van al de planten die worden bestoven door wilde bijen. Dus we willen juist meer bijen hebben, zodat al die dingen goed bestoven blijven. Want het gaat helemaal niet goed met de bijen. Nee, want de bijen die neemt steeds meer af. Dus daarom ook de Nationale Bijentelling. Want we willen graag weten of die bijen toenemen of juist afnemen en hoe het met ze gaat. Zodat mensen kunnen helpen en zodat ze weten hoe het met die bijen gaat. En wat kun je dan doen om te helpen? Nou, bijvoorbeeld een bijenhotel. Je kan zelf een bijenhotel op een zonnig plekje in je tuin hangen. Maar je kan ook zorgen dat je planten in de tuin hebt die bijen heel fijn vinden. Een beetje veel verschillende planten. En planten die bijvoorbeeld inheems zijn, dus die bekend zijn uit Nederland. Dat zijn allemaal goede planten die je in de tuin kunt zitten om de bijen te helpen. Want die uitheemse planten, die exoten die veel mensen ook in de tuin hebben, daar wordt niet zoveel op gevlogen door de Nederlandse bijen? Nee, want daar zijn ze natuurlijk ook zo op geëvalueerd. Sommige bijen die hebben echt voorkeur voor een specifieke plant. Dus dan, als die plant er niet meer is, dan gaat die bij heeft dan geen goede plek meer om voedsel te verzamelen. En andere bijen die houden van heel veel verschillende soorten planten. Dus als jij verschillende soorten planten neerzet in je tuin, dan kan je al die bijen daarbij helpen. Ja, en naast bijen zien we ook best wel wat zweefvliegen af en toe. En die staan ook op de telkaart. Maar die kan je wel goed herkennen omdat ze echt wat anders door de lucht bewegen. Dus die blijven echt een beetje meer stil hangen op één plek. Die vliegen minder heel snel heen en weer dan de bijen. Die doen ook nog mee. Dus we hebben bijen, zweefvliegen en de wesp. En de wesp. Er staan verschillende soorten zweefvliegen op. En dat zijn eigenlijk een beetje de vliegen die lijken op de hommels. Dus die zijn ook een beetje harig, maar die hebben korte antennes. Dus daar kan je ook heel goed aan zien dat het zweefvliegen zijn in plaats van bijen. Bijen die hebben natuurlijk een angel, dus die kunnen steken. En die zweefvliegen hebben daar dan gebruik van gemaakt, zodat vogels denken dat zij ook kunnen steken. Maar dat kunnen ze dan niet. Maar dan eet een vogel ze wel minder snel op. Nou, dan wordt het nog echt wel lastig, want je moet echt goed kijken. En het beweegt natuurlijk de hele tijd heen en weer. Of heb je een trucje? Ja, je kan eventueel ook, als je iets van een insectennet hebt, een bij vangen. En dan even in een potje doen. Dan heb je wat meer de tijd om even rustig te kijken hoe de bij eruit ziet. En dan kan je die daarna gewoon weer vrij laten. Dat is even een haal met het net over. Even kijken wat erin zit. De begroeiing heen. Ah, er zit wat in. Met twee zelfs. En dan heb ik ook een potje bij me. Potje in het net. En dan kijken. Ja. Of die bijen erin willen. Dat moet natuurlijk een beetje helpen. Ja, helemaal naar het uiteinde en dan ja, kun je zo in het net ook weer de deksel erop draaien. Juist, dan zit er eentje in het potje. Ik denk dat het een rosse metselbij is. Dus die komt waarschijnlijk uit het bijenhotel. En ik denk dat het een mannetje is, want de antennes zijn best wel heel erg lang. En mannetjes hebben 13 segmentjes in hun antennes en vrouwtjes 12. Dus die zijn net wat langer bij mannetjes. Heb je dat zo snel al geteld? Nee, ik heb ze niet geteld. Maar als je ze vaak genoeg ziet, dan krijg je een beetje gevoel voor wat een lange antenne is en wat een korte. Nou, het is een beetje oranje-bruinig het achterlijf, hè? Ja, klopt. En met al die haartjes, vooral op de, nou, vaak op de poten. Maar deze heeft dan een beetje kale poot. Of op de buikschouwer, dus op het deel... Nou, de haren onder zijn achterlijf. Daar kunnen ze dan de pollen en het stuifmeel mee verzamelen. En dan zal ik deze weer vrijlaten. Nou, die moet nog even de uitgang zien te vinden. Staat deze ook op de zoekkaart? Deze staat ook op de zoekkaart, ja. Dus er staan twee soorten metselbijen op. Deze, de rosse en de gehoornde. En de gehoornde heeft wat zwartere beharing. Dat klinkt alsof hij enorme hoorns heeft. Ja, volgens mij, ik zou zeggen dat als je hem gewoon langs ziet vliegen... dat je het eigenlijk bijna niet ziet. Maar hij heeft wel voor twee van knobbeltjes. Maar dan moet je dus wel echt even geduld hebben of hem vangen... om dat echt goed te kunnen zien. Ja, of, daar gaat hij. Nou doe jij zelf wetenschappelijk onderzoek, hè? Ja, klopt. En ik kijk ook naar de bestuiving van gewassen. Eigenlijk het belangrijke gedeelte van waarom we al die wilde bijen willen hebben. Voor bestuiving van onze gewassen daar gebruiken we nu vaak of honingbijen of hommels. Maar sommige gewassen worden beter bestoven door kleinere bijtjes, omdat ze kleinere bloemen hebben. En dan ben ik op zoek naar een alternatieve bestuiver. Dus om te kijken of er een bestuiver is die we kunnen gebruiken, of een bij, die beter werkt op dat soort kleine bloemetjes van gewassen. En waarom is dat belangrijk? Als we zeker willen weten dat al het eten blijft. Want als al die gewassen niet bestoven worden, dan krijgen we geen zaadzet. Dus dan komt er geen fruit aan of geen groentes aan. Dus het is belangrijk dat al die gewassen bestoven worden, zodat wij ook uiteindelijk genoeg voedsel hebben. Er zijn ook methodes bijvoorbeeld om met de hand te bestuiven, maar dat is helemaal niet echt heel efficiënt. Dus we zijn op zoek naar die goede bestuiver als alternatief voor hommels en honingbijen. Om maar even aan te geven waarom deze nationale bijentelling van groot belang is. Ja, het is dus van groot belang dat we weten hoe het gaat met de bij en of die toeneemt en af of afneemt en waar die is in Nederland en wat voor soorten bijen we dan allemaal hebben. Omdat die bijen gewoon zo belangrijk zijn voor de bestuiving, voor ons eten. Dus daarom willen we al die informatie hebben. 1,5 uurtje is maar nodig om de wilde bij te helpen. Aldus Maaike van den Heel, bijonderzoeker hier bij Naturalis. Doe mee met de nationale bijentelling. Vanaf morgen tot en met woensdag 24 april... 1,5 uurtje bijen tellen in uw tuin, op uw balkon of in het park. En de telkaart is te vinden op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Bijen van de Fransman François Couperin, uitgevoerd door Claudio Colombo. Een keur aan prachtige vlinders die een gezamenlijk verhaal delen. Laten we hopen dat dit portfolio een ode is en geen memoriam, zei de jury van de Groene Cameraprijs gisteren tijdens de uitreiking in het museum in Den Haag. Met de serie Vaarwel Vlinders, die uiterst zeldzame vlinders prachtig in beeld brengt, heeft Paulien Bunskoek de prijs voor natuurfotograaf van het jaar gewonnen. Onze verslaggever Pleunaerts is met haar mee op zoek naar vlinders. Net zag ik een dagbouwoog, maar hij is alweer weg. Oh, en het blauwtje? En een boomblauwtje. Vloog hier net ook rond, maar die is ook alweer gaan zitten of nog weer verder gevlogen. Dat zijn allebei vrij niet zeldzame soorten. Zijn niet zeldzaam, nee. Gelukkig niet. Ja, we zijn op zoek naar het groentje, hè? Ja, we zijn hier op zoek naar het groentje. Het is ook niet per se een zeldzame soort, maar zul je niet zo snel in je tuin tegenkomen. Vandaar dat we die gaan zoeken nu. Ja, Pauline Bunskoek. Natuurfotograaf, kan ik wel zeggen, hè? Ja, ja, ik spendeer eigenlijk mijn vrije tijd graag in de natuur en vaak met de camera. Je hebt een serie gemaakt over vlinders. En die heb je afgelopen 3 zomers heb je die gemaakt. Ja, klopt. Ik heb een serie gemaakt over zeldzame vlinders in Nederland. Want helaas gaat het met heel veel soorten vlinders in ons land niet goed. En dat zijn vaak soorten die je niet zo snel in je tuin ziet. Dus voor veel mensen onbekend, lijkt me. Dus het leek mij een leuk idee en een goed idee om eens te kijken of ik ze kon fotograferen. Hier zit weer zo'n mooie... Dat is die dagpauwoog weer, hè? Dagpauwoog, ja, klopt. Ja. Ja, ik heb er al heel veel gezien dit jaar. Die overwinteren natuurlijk als volwassen vlinder. Dus zijn vaak de eerste die je weer ziet vliegen. Oké. Okay. Loop in het kroondomein. Veluwe, ja. Over de hei. Ja, ja, mooi gebied. We lopen een beetje langs de bosrand. En dat is een plek waar groentjes graag zitten. Okay. Ja. Het weer zit gelukkig mee, want er is net een waterig zonnetje gaan schijnen. Het moet zo'n 15 graden of meer zijn, hè? Ja, liefst wel 15 graden. En als de zon er dan bij komt, dan gaan de meeste vlinders wel vliegen. Want ze moeten eerst even opwarmen voordat ze kunnen vliegen. Overigens zijn vliegende vlinders niet makkelijk om te fotograferen. Dus uiteindelijk vind ik het toch altijd fijn als ze even stil gaan zitten. Maar dat maakt het uitdagend en leuk, ja. Nou, dat is ook weer een nachtvlindertje, maar hier heb ik... Ja, hier zit wel heel veel nachtvlinders. Maar daar is dat ook een nachtvlindertje. Ik denk het wel. Ik heb ook mijn verrekijker maar even meegenomen. Want dat kan soms wel handig zijn, ook bij vlinders. Ik ga even kijken. Ja, dat is een nachtvlindertje. Ja. Nou, dan gaan we nog even verder zoeken. Je bent echt op zoek naar, ja, naar die bijzondere dagvlinders, hè? Ja, ik ben zeker vooral geïnteresseerd in dagvlinders, ja. En waarom? Nou, het geldt ook voor de nachtvlinders natuurlijk. Die leefziekes vind ik heel bijzonder. Dat is natuurlijk voor iedereen, denk ik, een klein stukje magie in de natuur. Hoe zo'n rups een vlinder wordt. Dat vind ik heel mooi. En ja, toch ook de kleuren die ze hebben en de patronen op hun vleugels. Er is zoveel variatie in kleur en formaat. En ja, dat ik dat toch een hele bijzondere groep vind. En ook al hebben wij in Nederland niet heel veel dagvlinder soorten vergeleken met veel andere landen, ja, hebben we er toch een stuk of 50. En dat, ja, dat is toch wel heel bijzonder om ze te zien. En zeker als ik ze fotografeer, kan je het natuurlijk extra goed zien, die patronen. Ja, je ziet het eigenlijk vaak beter dan met het blote oog, hè, op die foto's van jou. Ja, zeker. Ja. Je vergroot het eigenlijk heel erg uit. En op je scherm kan je het natuurlijk dan nog verder uitvergroten. En dan eigenlijk pas zie je hoe mooi ze zijn. Want zo'n groentje, ja, je ziet een groen vlindertje. Maar als je ze van dichtbij bekijkt, ja, dan zie je ook nog patroontjes. En dat ze een heel klein staartje hebben op de vleugel. Dus dan zie je pas werkelijk hoe mooi ze zijn. Nou, je hebt ook je camera mee, hè? Dus we kunnen het misschien straks ook gaan zien. Hier staan wat groene plantjes. Volgens mij zijn dat vingerhoedskruid. Soms zitten ze daar te zonnen op zo'n blad. En het leuke met die groentjes is dat ze met de vleugels gesloten zitten. Heel veel vlinders zitten met de vleugels open. En dan gaan ze vaak als een soort zonnecelletje, ik weet niet, ook precies zo plat liggen, zodat ze het beste de zonnestralen kunnen opvangen. Ja, ik denk dat dat er één is. Oh, okay. We moeten voorzichtig dichterbij komen, want ze zijn natuurlijk best wel... Zie je het? Ja, ik zie hem. Ik zag hem aankomen vliegen. Ja. Hij is best wel donker. Donkergroen, denk ik. Ja, ik denk ook omdat de schaduwzijde is. En ze zijn heel klein, zoals je ziet. Dus als je niet goed kijkt, dan loop je er zo aan voorbij. Komt nog meer aanvliegen. Is dat hetzelfde? Ik denk dat dat weer zo'n nachtvlindertje is. Ja. Maar okay, deze... Die is vertrokken inmiddels. We keken om. Ja, ja. Ze zijn razendsnel. Maar heel vaak komen ze toch wel weer op dezelfde plek terug. Of in de buurt van die plek. Dus het kan best zijn dat hij zo weer Maar in ieder geval hebben we er één gezien. Dat, dat is wel leuk. En waar er één is, zijn er vast nog wel meer. Ja. Dus we moeten onze ogen goed open houden. Oh, hij is weer gesignaleerd. Ja, tussen die twee graspollen zit hij op zo'n groen blaadje. Oh, ja. Ja? Ja, ik kan eens kijken of ik er eentje op de foto kan krijgen. Ja, je moet echt een soort studiootje opbouwen, hè? Nou, wat ik graag doe is inderdaad de vlinders met een witte achtergrond fotograferen. Dat noemen we high key. Dat heb ik voor die serie ook gedaan, omdat ik vond dat dan eigenlijk lijkt bijna op een tekening. En alle aandacht gaat op die manier naar de vlinder. En als je in oude natuurboeken kijkt, worden dieren vaak ook op die manier getekend natuurlijk. Met een witte of een lichte achtergrond. Dus het deed me daar ook wel aan denken. Dus ik vond het een mooie manier om ze te laten zien. Ja. Ik gebruik dan een wit scherm, wat ik erachter zet. Maar als vlinders heel actief zijn, dan accepteren ze dat niet. Dan schrikken ze daar natuurlijk van en dan zijn ze zo weer weg. Maar ik kan ook de lucht, als die bewolkt is zeker, en dat is het nu weer, gebruiken als achtergrond. Dus alleen dan moet ik een beetje schuin omhoog fotograferen. Zodat ik de lucht als achtergrond heb. En de vlinder overbelichten, dus dat die mooi erop komt. Eigenlijk moet je je camera ook altijd gewoon in je hand hebben. Want dan ben je altijd klaar ervoor. Dus, maar goed, we gaan even proberen. Hij zit er nog steeds. En als hij weggaat, komt hij denk ik ook wel weer terug. Zo. Een enorme toeter. Ja, of je een macro-lens. Dus met deze lens kan ik dichtbij fotograferen. Nou, ik ga het dus proberen. Zo. En dan ga ik een beetje schuin van onder. Staat er ook een boom daar. Nou, daar is die. Oh, wauw. Ja, dan ga ik hem... Er zit alleen natuurlijk een gasspriet in de weg eigenlijk. Zijn we we kijken nu even op het schermpje. Ja. Kan je natuurlijk wel het vlindertje zien. Wauw, wat mooi. Ja, je ziet die staartjes hier. Dat is een mooi oranje randje nog. En sommige hebben hier ook nog allerlei witte stipjes. Maar dat heeft deze... En je ziet zelfs in die sprieten zie je streepjes. Ja, streepjes. Ze hebben alle blauwtjes. Want ze hebben van die mooie zwart-witte streepjes. Ook op de voetjes. Dus het is wel echt super schattig om te zien. Als je een vlinder schattig kan noemen. Ja. Je laat nog even wat foto's zien. Ja, dit zijn grootgeaderd witjes. En die zijn helaas uitgestorven in Nederland. Mm-hmm. Deze heb ik in België gefotografeerd. En ik was echt zo blij toen ik ze zag. Ik vind ze zo ontzettend mooi. En het is zo leuk, want ze slapen vaak met meerdere vlinders in één bloem. Ja, zitten met z'n drieën in een margriet, is het? Ja, inderdaad, met z'n drieën. Oh, wat mooi. Ja. En als je inzoomt, kan je dan... Oh, je ziet al die kleine haartjes en al die kleine spiegels. Ja. Ja. Wat een geweldig beest is het zo, als je het zo ziet. Ja, prachtig hè. En de vleugels zijn ook heel iets doorschijnend. Dus je ziet het lijfje er doorheen komen. Ja, en die mooie zwarte beadering. Ja, dat is echt een prachtige vlinder. Dus het is natuurlijk super zonde dat we die niet meer hebben in Nederland. Terwijl het op het oog een zwart-wit vlinder is. Wit met zwart. Maar als je beter gaat kijken, dan zie je natuurlijk veel meer. Ja, dat blijft me verwonderen, iedere keer weer. Hoe vaak ik het ook doe, maakt niet uit. Het blijft gewoon heel mooi, ja. Al dus Pauline Bunskoek, de winnaar van de Groene Camera, samen met Pleunaerts. En de winnende foto's van de Groene Camera 2024 zijn tot februari volgend jaar te zien in Museum in Den Haag. Ik zit hier nog even met Aklaya Bauma. Druk. Ja, jij kijkt vooruit natuurlijk naar de bekendmaking van het insect van het jaar. Dat is het volgende uur, dus hou het nog even vast. Maar nu wordt voor het derde jaar wordt de verkiezing georganiseerd. De insect van het jaar, 5 genomineerden. Wat heeft het nou de afgelopen 2 jaar, behalve 2 winnaars natuurlijk... wat heeft het nou gedaan, wat heeft het opgeleverd? Ik merk dat mensen sowieso de winnaars echt herkennen en ze ook gewoon minder pletten. Ik hoorde op een gegeven moment iemand zeggen van... oh, ik zie een wc-mopmugje. Ja, maar die ga ik nu niet meer doodmaken. Ik dacht vroeger altijd dat die heel vies was, dus het werkt. Ja. En ik zit hier in Naturalis wel eens te prepareren voor het publiek. En daar heb ik in mijn kistje een waterschorpioen. En het valt echt op dat heel veel mensen

als vergelding voor de Israëlische aanval, tenminste daar gaat iedereen en in elk geval Iran van uit, de Israëlische aanval op het consulaat van Iran in Damascus. Daar kwamen een aantal hoge Iraanse militairen bij om het leven, werden gedood, maar het belangrijkste is dat dat Iraans grondgebied is. En Iran zag dit als een directe aanval op het land zelf en heeft dus sinds 1 april, sinds die aanval plaatsvond, gezegd dat ze zouden vergelden. De vraag was dus niet of, maar de vraag was hoe, wanneer en vooral hoe groot. Dit is die aanval geweest. En zei Iran er meteen bij, dit doen wij uit zelfverdediging, omdat ons grondgebied werd aangevallen. Vandaar deze grote reactie. Wat ons betreft, zeiden ze er vandaag op X bij, blijft het hierbij. En hoe reageert Israël? Voorlopig nog niet direct in de zin van een tegenaanval weer. Premier Netanyahu bijvoorbeeld, die al vrij snel op X zei, we hebben overwonnen, we hebben de raketten gestopt, we zullen overwinnen. De vraag die nu natuurlijk in ieders hoofd speelt is, wat gaat Israël militair doen? Vrij snel nadat de luchtafweer in werking trad, was het bericht dat Israël ook de vergelding voor deze tegenaanval al in werking had gezet. Nou, daar hebben we tot nu toe nog niks van gezien. En internationaal is er op dit moment, met name vanuit de Verenigde Staten, grote druk op Israël om het ook hierbij te laten, om verdere escalatie te voorkomen. Dankjewel, verslaggever Sander van Hoorn. Vanwege de Iraanse luchtaanval op Israël is er om 9 uur een extra tv-journaal op NPO 1 en om dezelfde tijd een extra Radio 1-journaal. Het weer dan nog. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag zonnig en droog bij 11 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. U bent terug bij Vroege Vogels. Ik zit hier in de Life Science zaal van Naturalis in Leiden. Een prachtige zaal met walvissen boven mijn hoofd. En zeehonden en stier Herman en maanvissen. En nou, het is geweldig. Maar ook met allerlei heel klein grut hier op tafel. Aan tafel Aklaya Bauma, entomoloog en schrijver. Hier bij ook betrokken bij Verbonden Naturalis. Wij maken straks de winnaar, of het insect van het jaar bekend, de winnaar. Er zijn nog 5 genomineerden. En ik dacht, misschien kun je, die 5 liggen hier voor ons, misschien kun je ze nog heel even langslopen van welke 5 insecten zijn daar genomineerd voor die titel. Ja, stel ze nog heel even voor. De 5 kandidaten waren de klimopkeversicade. Ja, dat is echt een ingenieus beestje met tandwielen in de heupen en wasdraden uit zijn achterste. En geweldig geluid, toch? En, ja, als volwassen insect maken ze geluid. Want dan hebben ze weer niet meer de tandwielen. Dus het is het een of ander. We hebben de reuze ertswesp. Dat is echt een prachtig beestje met geen angel, maar die wel een soort staafje op de rug lijkt het. En dat is de schede van haar legboor. En als ze die wil gebruiken, dan klapt haar lichaam als het ware open. Dat is ook enorm bijzonder. Wonderschoon klein. Het heet een reuze ertswesp, maar het is een rijstkorrel. Ze is groot voor de superfamilie waar ze toe behoort. Okay, Nee, in vergelijking met limonadewespen is het een heel klein beestje. Ja. Hierboven, wat is dit? Dat is de kuststeenspringer. Ja, dat is ook echt een heel bijzonder, echt een oerinsect die... En wat ik heel erg leuk vind aan deze beesten is dat die in staat zijn een antenne af te breken, at will. Ze hebben daar specifieke puntjes waar ze makkelijk breken. En daarna kunnen ze weer aangroeien. Oh, zoals een salamander met zijn staart. Ongeveer zoals een salamander. Ja. Ja. Lijkt een beetje op een papiervisje. Ze zijn allebei heel erg oer, zeg maar. Dus die zijn allebei ontstaan voordat insecten vleugels ontwikkelden. Daarom zagen ze er zo uit. Ja. Wat is dit hier, nummer 4? Dit is een veldwespbaaiertje. Jij ziet een man en een vrouw in het beestje zelf. Ja, want ik zie een wesp. Ja, en daar zitten waaiertjes in het achterlijf. Die leeft in die wesp. Ja, precies. Ze zijn als het ware samen opgegroeid. Ja, en het zijn sowieso bizarre beestjes eigenlijk. Maar het grappige is dat als zo'n wesp geparasiteerd is door een vrouwelijk veldwespbaaiertje, dan kan ze veel langer leven. Dus in plaats van een paar weken kan ze maanden oud worden. Oh, dat waaiertje houdt die wesp in leven. Exact, omdat hij er dan lekker lang van kan genieten. Om de winter te overbruggen. En dan in de lente komen haar larfjes uit haar kopporstuk eigenlijk. Ja, levend en wel. En die moeten vervolgens in een nieuw nest, wat die wespen dan aan het opbouwen zijn, weer nieuwe larven zoeken om in te kruipen. En dan hebben we deze nog. Dat is een grote jongen. Ja, die grote jongen is de veldkrekel. Ja, dat is een beestje zo groot als die is. Je ziet hem eigenlijk zelden, maar je kan hem des te beter horen. Want hij heeft een heel verdragend, prachtig geluid. Ja. Nou, dus we gaan zo direct horen welke insect het insect van het jaar wordt. Dank je wel. In de tweede uur van Vroege Vogels, de bekendmaking dus van Insect van het Jaar. De briljante insectenfoto's van Marit van Ekelenburg. Marit zit hier ook aan tafel. De column van Jelle Reumer. En het laatste onderzoek naar de teruglopende insectenpopulaties. Tot 9 uur voorlopig is dit Vroege Vogels. De wals uit de Eight Divertimentos voor orchestra van Leonard Bernstein, uitgevoerd door de Boston Pops Orchestra. Vandaag staat onze uitzending in het teken van de verkiezing van het insect van het jaar. Herclaya Bauma, entomoloog, verbonden Naturalis, zit hier bij mij. En ook een andere grote insectenfan, Marit van Ekelenburg. En jij fotografeert insecten. Goedemorgen, Marit ook. Goedemorgen. Een macrofotografie, jij heet dat. Zeker, ja. Ja. Het is altijd een beetje verwarrend. Macro, terwijl je fotografeert iets heel erg kleins. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat het gek klinkt. Maar ja, het heeft te maken met... je fotografeert 1 staat tot 1. Dus precies wat je ziet, zie je ook terug op de sensor van je camera. Ja, ja. En macro is het omdat de micro's... die zijn eigenlijk te klein om nog met blote oog te zien, geloof ik, hè? Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja, dus het is groot in de wereld van het kleine. Ja, dus je hebt geen microscoop nodig. Nee. Maar ja, je vergroot eigenlijk wat je met het blote oog nog net kunt zien. Ja, jouw werk, je hebt hier wat meegenomen. Je hebt een boek bij je met waar je in het handboek macrofotografie... daarin verzorg je ook een hoofdstuk met je werk. En je hebt hier een geweldige kalender met een dier dat mij hier aankijkt. Reusachtige facetogen en een lange baard. Het lijkt wel een oud wijs mannetje. Maar wat mensen op de NPO Radio 1 app, die kunnen een beetje meekijken. Maar wat zien wij hier? We zien hier een roofvlieg. Ja, echt een portret van... Ja, gewoon een geweldig beest. Inderdaad, met snor, met baard. Je kunt je er van alles bij, ja, bij voorstellen. Dat is natuurlijk gewoon zijn beharing. Ik weet niet zeker of het een mannetje of een vrouwtje is. Dat kan ik niet helemaal zien. Want dan kun je eigenlijk alleen maar aan de achterzijde kun je dat goed bekijken. Maar soms als je dan net hem voor de lens hebt, dan ben je zo druk bezig om hem precies mooi, weet je, van voren, zeg maar, te fotograferen. En voordat ik het wist, was hij ook alweer weg. Hij vliegt dus weg. Het is dus een wilde, levende, absoluut, vrije roofvlieg. Alles wat ik fotografeer, ja, is levend en vrij. Ja. Want hier in Naturalis wordt natuurlijk nog wel eens iets opgeprikt met een speld in je rug. En dan zit je hier voor de rest van je, nou niet van je leven, maar je bent dood. Dan zijn ze wel al dood. Dan zijn ze, ja, nee, oké, ja, klaar, ja, dat je steeds niet levend meer. Wel belangrijk, ja. Maar jij doet dus alles in het wild. Ja, ja. En dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Nou, het is een beetje het tijdstip waarop je gaat fotograferen. Als je gewoon echt heel vroeg in de ochtend gaat, dan vind je ze, of dat tref je ze vaak nog aan, een soort spaarstand. Torpor wordt dat ook wel eens genoemd. Dus dat ze, ja, eigenlijk niet zoveel bewegen en gewoon wachten tot het warm genoeg is dat ze weer al hun taken, zeg maar, voor de dag uit kunnen voeren. Want ze hebben de warmte nodig om actief te worden. Ja. En daarvoor, ja, zijn ze dus eigenlijk nog een soort, ja, torpor, soort half slaap. Zitten ze eigenlijk op jou te wachten. Het is volgens mij niet helemaal de biologisch juiste term. Ik kijk even naast me, maar volgens mij zou je het wel zo kunnen noemen. Het is ook niet echt slapen. Het is meer een soort ruststand. Ja. Je mag het slaap noemen. Ik mag het slapen noemen. Oké, kijk aan. Nou, heel even tussendoor. Je zegt, ja, ik kijk hier naast me. Het is grappig, ja. Wij hoorden vorige week het programma Een Uur Cultuur met Eva Koreman. Dan zit ik onder andere in de auto op weg naar het Naar de Meer om Vroege Vogels te presenteren. Dat is een heel vroeg programma. Hè? En daar was jij te gast. En daar had jij het over Aklaya, grote idool in de insectenwereld. Mijn heldin. Ja. Jouw heldin, ja. En dat je er nooit ontmoet had. Nee, dat klopt. Ja, wel eens. Ik volg haar dan op Instagram. Dus ik weet van haar avonturen en natuurlijk van haar boek. Maar ja, dat heeft mij echt enorm geïnspireerd. Ja. Ik was al aan het fotograferen, dus ik was al met insecten bezig. En ja, toen kwam Insectenrijk, toen dacht ik, nou ja, ik moet dit lezen. Een boek van Aklaya. Ja, een boek van Aklaya, absoluut. Ja. En ja, gewoon de manier waarop zij de lezer meeneemt. Dan denk ik, ja, dit is nou precies hoe we mensen moeten verleiden om insecten gewoon leuk te gaan vinden. Dus niet een beetje die... Ja, soms wat wetenschappelijke taal, niet dat het niet wetenschappelijk is, want het is het absoluut. Maar gewoon mensen meenemen in dat verhaal hoe gaaf insecten eigenlijk zijn. Ja. En daar slaagt zij gewoon fantastisch goed in. Nou, toen we dat hoorden, toen dachten wij eigenlijk op de redactie allemaal van... Ja, jullie moeten hier allebei zijn natuurlijk. Jullie moeten elkaar ontmoeten. Dus, maar over verleiden. Ja, Aklaya, hoe vind je Marit's verleidingen van het insectenleven? Ik vind het prachtig wat ze doet. Zij geeft insecten een gezicht. En ja, dat is belangrijk, want mensen zien toch altijd maar iets kleins krioelen. En nou ja, inderdaad, kunnen dan hun pletreflex niet onderdrukken. Terwijl als je ze goed bekijkt, van zo dichtbij inderdaad, wat Marit in beeld brengt, ja, dan zie je ineens dat het echt een wezen is. En een wezen met een leven en een heel verhaal. En een, ja. Ja. Ja. Ja, Marit, jij hebt momenteel een expositie op Muiderslot. Ja. Van je werk. Zijn het nou alleen insecten? Of doe je nog andere? Want ik zie hier ook op je kalender ook nog hele kleine kikkertjes. Ja, er zit toch? Inderdaad ook wel wat ander werk tussen. Maar het is wel voornamelijk insecten en ook wel spinnen. Oh ja, eigenlijk geleedpoten zou ik moeten zeggen. Spinnen zijn geen insecten. Ja, precies. Die behoren er ook bij. Maar die horen er absoluut bij, ja. Voor mij wel althans, ja. Ja. En waarom? Hoe ben je daar zo ingedoken in die insectenfotografie? Ja, het kwam eigenlijk heel erg samen. Dus zowel fotografie als insecten wist ik helemaal niets vanaf tot 6 jaar geleden. En mijn moeder, die heeft een grote bezoektuin. En die vroeg van, goh, wil je even wat foto's maken van de tuin? Dus ik ging met gewoon een simpele camera ging ik de tuin in. En ik maakte foto's van de bloemen daar. En ja, ik raakte al heel snel gewoon afgeleid. En toen was het klaar. Toen was het de vonk, zeg maar, was daar. En ik was alleen maar bezig met wat ik in die bloemen zag gebeuren. Ja. En ik was daardoor zo gewoon gebiologeerd. Ik vond het zo prachtig dat ik vanaf toen gewoon... Het is net alsof mijn ogen toen werden geopend. Van, hey, ik loop hier altijd aan voorbij. Ik let hier nooit op. Maar wat gebeurt daar? En nu kan ik niet anders meer dan alleen maar kijken naar wat daar gebeurt. Dus ik raak heel snel afgeleid in. Ja. Want Akleia, dat is eigenlijk nodig, hè? Dat onze ogen geopend worden voor die fantastische insectenwereld. Ja, precies. Het is, dat het is ook jouw parallel. Ja, het is een parallel universum waar iedereen wil maar naar Mars en weet ik wat. En terwijl, inderdaad gewoon letterlijk onder je voeten gebeurt er van alles. Ja. En mensen zien het niet. En als ze dat een beetje meer zien, dan wordt de wereld een beetje mooier, denk ik. Maar we wisten het toch al, sinds Bowmans, Erik of het Klein Insectenboek. Kennelijk moet je het blijven herhalen. Ik weet het toch goed, toen ik klein was, toen was er ook een televisie. Weet jij dat nog? Nee, een televisieversie van dat Erik... Ik ken alleen het boek, vrees ik. Ja, die ging zo tussen het gras en die ontmoette al die insecten beesten, en al die beesten. Ja. Zou het mooi zijn om... want straks hebben we een winnaar, een insect van het jaar. Daar horen een aantal dingen bij. Maar zou het ook mooi zijn als daar een waanzinnige foto van gemaakt wordt? Dat lijkt me een hele goede... suggestie, inderdaad. Ik denk dat Marit gewoon mee moet op de excursie. Hè? Het winnende insect krijgt onder andere een excursie. Als je dan mee wil, dan gaan we. Ja. Oké. Okay. En Marit, wat is dit hier? We zien hier, nou beschrijf zelf maar, wat zien wij hier? Dit is een goudwesp. En dat is gewoon een klein wespje in regenboogstijl. Het is gewoon fantastische kleuren en er zijn ook heel veel verschillende soorten van. En ze zijn heel moeilijk op naam te brengen. Dus ook daarvoor moet ik weer even naast me kijken. Maar Akleia, wat hebben we hier? Ik ken alle soorten niet zomaar uit mijn hoofd. Maar het zijn sowieso geweldige beestjes. Ze zijn prachtig, maar ze hebben wel een beetje gemeen gedrag. Het zijn koekoeksvespen. Zeker, ja. Dus ze leggen hun eieren in de nestjes van andere hymenoptera, dus vliesvleugeligen. Dus meestal bijtjes. Dus mensen met een bijenhotel kunnen vaak wel goudwespjes heel zenuwachtig rond dat bijenhotel zien. Want die houden dat in de gaten, wanneer vrouw als bij daar een even eitje weg gaat. Is, als zij even weggaat om stuifmeel te halen, dan kruipt gauw het goudwespje naar binnen om de eitje bij te leggen. Ja, En dat eitje ligt er dan naast, maar dan komt de bij terug om stuifmeel bij haar eitje. Ziet ze dan niet een tweede eitje liggen? Blijkbaar niet, nee. En dan legt ze daar, vertel eens heel even verder, legt ze de stuifmeel bij? Ze legt, precies. En op een gegeven moment wordt de nestcel dichtgemaakt. En haar larfje, de larfje van de goudwesp, eet vervolgens het bijenlarfje op als die uitkomt. Ja. Ja. En dan komt hij zelf uit en dan graaft hij zich naar buiten? Uiteindelijk, als ze is verpopt, dan graaft ze zich naar buiten. Ja. Moeder bij maakt dat allemaal niet meer mee? Die is dan al lang dood. Nee. Ja. Want in de vogelwereld is het natuurlijk zo dat er komt dan in het nest van een karakiet komt dan een koekoek uit een ei. En die mini karakietjes die gaan die koekoek eten geven. En die koekoek is straks 5 keer zo groot en daar gaan maar allemaal insecten in. Maar dat zie je bij die insecten niet. Het is wel hetzelfde idee. Je ei leggen in het nest van een ander. Ja. Marit, heb je een. Stel je voor, je gaat dan de winnaar fotograferen. Heb je een voorkeur van deze 5? Veldkrekel toch wel. En dat gekke waaiertje. Wat is jouw voorkeur? Ja, ik moet zeggen, ik heb heel erg getwijfeld eigenlijk tussen de klimopkeversicade en de reuze- en ertswesp. Ja. En ik ga toch voor de reuzenetsers. Ja, jij kijkt natuurlijk als een fotograaf ook. Van welke zou ik het mooiste in ja, beeld Ja, dat is gewoon brengen. Een soort robotje. Ja. Gewoon als je dat echt aan het werk ziet. Hoe de legboor zeg maar manoeuvreert. En hoe dat dan... Het is net een soort transformer. Weet oh, je ja. Van, ja, ja. Van die films. Echt, als je er een geluidje onder zou zetten. Een soort... Ja, precies. Oh, nou misschien moet je er ook een mooi filmpje van maken. Goed, nou we blijven nog even in spanning. Blijven jullie zitten. We horen het zo. Aklaya Mare, dank je wel. Met het mugje gedanst. Een volksdans, opus 58 van Anatole Liadov, uitgevoerd door het Rijga Quintet. Tijd voor de Vroege Vogels Venolijn. Wat is er ingesproken op 035-6711-338? Met Annelies de Boer uit Leeuwarden. Nou, ieder jaar verheug ik me altijd op het weerzien met het eerste oranje tipje. En ik schrijf het zelfs op mijn verjaardagskalender wanneer ik ze elk jaar voor het eerst zie. En afgelopen zaterdag was ik in Meppel aan het wandelen op een mooi groen, zonnig, grazig stukje. En daar was hij, het eerste oranje tipje. Zeer ontroerend. Frans van Antwerpen, ik maak een fietsrondje langs de duinen bij de Heide aan Zee. En voor het eerst hoorde ik een balsende zwartkop, een fiets en een tjiftjaf. Maar mijn aandacht was helemaal verrast door mijn eerste nachtegaal van het jaar. Mijn dog kon niet meer stuk. Lieke was met Amsterdam. Op zondag 9 april was ik aan het rommelen in mijn volkstuin op Klein Danzig. Heerlijk weer. Er vloog en zoemde van alles. Citroenvlinders, koolwitjes, dagpauwogen, bijen en... Het leek een kolibrievlinder in mini-formaat met een wollen jasje aan. Opgezocht. Heet een gewone wolzwever. Nog nooit eerder gezien. Heel leuk deze eerste keer. Met Anita de Moor. Ik heb vandaag de eerste boterbloemen zien bloeien. In de berm bij Arnhemuiden. Tijmen Wilburg uit Culemborg. Dit jaar zijn mijn vrouw en ik ons voor het eerst in ons leven aan het verdiepen in bomen. En het is alsof we voor het eerst de lente beleven. Bij ons om de hoek staat een zomereik in volle bloei. Volgens de boekjes die wij dus nu nog moeten naslaan, zou dat een maand te vroeg zijn. Karin, op mijn dode gemakje loop ik op deze zonnige dag samen met mijn hond richting het centrum van ons dorp Schalkhaar. Nabij het pastoorbosje wordt in een zonnestraal gevangen twee dartelende bonte zandoogjes. Waarschijnlijk net zo genietend als wij allemaal van deze dag. Frans Pepels, Berg aan de Maas. Sinds een week zijn ook in de Maaskamp de boerenzwaluwen weer gearriveerd. Afgelopen maandag waren ook de eerste oeverzwaluwen weer te zien langs de grensmaas. Anjo Strik, Wageningenhoog. Maandag 8 april scheen 's middags om 4:30 een lekker zonnetje in onze tuin. Toen zag ik een eersteling in de border. Op een zonnig plekje lag een ringslang. We laten het bladafval altijd in de borders liggen. Waarschijnlijk heeft hij in een van deze bladhopen een overwinteringsplekje gevonden. Marijke van Roosmalen. Ik heb vanochtend om 11:30 de eerste koekoek gehoord van het jaar. In de omgeving van Pol, gemeente Maasgouw. Rens Hobbe in Bokstel op de Campina. Waar ik hier bij een heel erg mooi orkest, of laten we het cacophonie noemen, van kikkers. Hoort u maar. Niels Potma van Fort Island Pampus. Waar de boerenzwaluwen weer terug zijn gekomen uit Afrika en een huisje hebben gevonden. De eerste zijn weer druk aan het vliegen door het fort heen. En velen zullen nog volgen. Welkom terug, lieve zwaluwen.

Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Franz Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op seat.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Hyper de Piep, hoera! Owatt is 100 en geeft op 100 reizen tot €100 korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties, 100% genieten. Boek nu met korting tot €100 op owatt.nl. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Goedemorgen terug bij Vroege Vogels. Naast mij zit de columnist van de dag, emeritus hoogleraar paleontologie der gewervelden, Jelle Reumer, en gastmedewerker hier bij Naturalis. Ja, ook nog. Ja. Ja. Jij gaat zo even de column lezen, maar jij hebt natuurlijk ook een favoriet onder de 5 genomineerde insecten. Jazeker. Je hebt ook kunnen stemmen. Jazeker, ik heb zonder enig moment van twijfel op de kuststeenspringer gestemd. Dat is dat klein papiervisachtige. Ja, lijkt een beetje op een papiervisje, op een zilvervisje. En ja, ik ben paleontoloog en dit beestje ziet er echt uit alsof die uit het Cambrium komt, 500.000 jaar geleden, en per ongeluk is vergeten uit te sterven. Ik vind het zo'n leuk beestje. Want zo zagen ze er toen ook al uit. Dit is gewoon een soort levend fossiel als je dit beest ziet. Dit hoort tussen de trilobieten thuis en zo. Ja, ik vind het zo mooi. Jij hebt daarop gestemd. Nou, we gaan zo direct horen welke insect van het jaar wordt. Ja, hij zal vast niet gewonnen hebben. We gaan het zo zien, maar eerst jouw column, de column van Jelle Reumer. Deze week, dat had u al gemerkt, staat het insect centraal in de uitzending. Een insect is een geleedpotig dier met 6 pootjes. Met 8 pootjes is de geleedpotige een spin of een mijt. Met 10 pootjes een kreeft. Met 30 een duizendpoot. En met 80 of meer pootjes dan heet je een miljoenpoot. En die laatste twee namen zijn het gevolg van het feit dat de meeste mensen vroeger niet verder dan tot 10 konden tellen. Maar vandaag gaan we dus niet verder dan tot 6. Veel, maar niet alle insecten hebben daarnaast 1 of 2 paar vleugels. En daarmee kunnen ze vliegen. Want het evolutionaire nut van de vleugel is de vlucht. Insecten komen voor in een ongelooflijke hoeveelheid soorten met een werkelijk onbestaanbare verscheidenheid aan kleuren, vormen, afmetingen en aaibaarheid. De vlinder en het lieve heersbeestje mogen op onze genegenheid rekenen. De kakkerlak en de malaria-mug op onze haat. Maar feitelijk zijn het allemaal gewoon insecten. Niks meer en niks minder. 6 pootjes, een al dan niet griezelige kop met facetoogjes en 1 of 2 paar vleugels die kenmerkend zijn. Dat zijn de kenmerken die de vlinder, de libel, de steekmug en de kakkerlak gemeen hebben. Vorig jaar was het minuscule wc-motmugje insect van het jaar een even nuttig als onappetijtelijk ogend schepseltje. Wat veel insecten ook doen is zoomen. De bloedirritante, slaapverziekende zoom van de mug kent u allemaal wel. Ook wespen zoomen en bijen en bromvliegen, die niet voor niets bromvliegen heten. Net als de tjiftjaf in de koekoek is de bromvlieg een onomatopee, een dier dat naar zijn eigen geluid is genoemd. Wellicht de beruchtste onomatopee in het dierenrijk is de mannetjesbij. Een dier dat we tegenwoordig meestal dar noemen. Maar een oud-Nederlands woord voor de dar is drone, met dubbel O-N. Ook in het Engels wordt de dar drone genoemd. Het woord relateert aan het geluid dat de bijen maken. En het is etymologisch verwant aan het woord dreunen. Nou wil ik niet beweren dat een vliegende dar dreunt, maar je hoort ze wel. Tegenwoordig komt het wel voor dat je argeloos buiten zit en een soort jankend zoemgeluid hoort. In dat geval is het geen insect dat daar rondvliegt, maar is de makelaar van de buren die net hun huis te koop hebben gezet bezig het onroerende goed vanuit de lucht te fotograferen met, u raadt het al, een drone. De dar is daarmee een apparaatje geworden en heet weer gewoon oud-Nederlands drone. 10 jaar terug was de drone alleen nog in speelgoedwinkels te koop om tijdens verjaardagsfeestjes irritant door de huiskamer te vliegen met het 10-jarig neefje aan de stuurknuppel. Tegenwoordig is het luchtruim vergeven van drones. En de krant ook. Dagelijks staat het woord drone, weliswaar op zijn Engels gespeld, in de krant. Dan lees je dat er weer een droneaanval door de Russen op Odessa of Kharkiv heeft plaatsgevonden. Of hebben de Houthis met drones boven de Rode Zee onheil veroorzaakt. En ja hoor, afgelopen nacht vlogen Iraanse exemplaren Israël tegemoet. Dat daarvoor nu precies de naam van de mannetjesbij moet worden misbruikt is natuurlijk uiterst droevig. Darren hebben hun naam weliswaar niet mee. Ze worden meestal uitgescholden voor nutteloze spermadonors die alleen maar 1 keer mogen paren met de koningin en verder moeten opzouten. Maar zonder darren waren er geen bijen en zonder bijen was er geen fruit en geen Oekraïense zonnebloemolie. Daar zijn indirect dus darren voor nodig. Drones, spermazaaiende insectjes met dubbel O-N. Maar die andere onheilspellende drones kunnen ze in Oekraïne en elders missen als kiespijn. Fijne zondag. Die biene, de bie, de bij, van Frans Schubert, Dresden, uitgevoerd door Maria Kliegel op cello en Raymond Havenit op piano. Het wetenschappelijk tijdschrift Nature komt deze week met een speciale insecteneditie over de achteruitgang van insecten. Een van de hoofdartikelen is van de Nederlandse insectenonderzoeker Roel van Klink. Niet de meest zeldzame soorten gaan achteruit, maar juist de heel algemene soorten, en dat is slecht nieuws. Roel van Klink, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom is dat slechter nieuws dat die algemene soorten achteruit gaan dan als de zeldzame soorten zouden uitsterven of sterk achteruit gaan? Ja, het ligt iets genuanceerder. Ik was al bang. De zeldzame soorten die gaan ook al achteruit, maar die worden vaak vervangen. Maar het is vooral zorgelijk dat de algemene soorten afnemen, omdat we eigenlijk er altijd vanuit gegaan zijn dat die het wel goed deden. Dat die niet zoveel problemen hadden met de veranderingen in het landschap die op dit moment plaatsvinden. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Want wat zijn jullie belangrijkste bevindingen? Het belangrijkste resultaat is dus dat die soorten die vroeger zeer, vooral de soorten die vroeger zeer algemeen waren, het sterkste afnemen. En dat de zeldzame soorten die nemen ofwel af of die nemen toe of er komen nieuwe soorten bij. Er gaan een paar soorten weg, maar daar zit het grote verschil niet in. Het grote verschil zit echt bij die algemene soorten. die het sterkste afnemen en daardoor neemt de totale hoeveelheid aan insecten af. En dat is dus wat de meeste mensen ook wel hebben waargenomen over de laatste 30 jaar. Ja, dus het is niet zo dat die algemene soorten, dat daar soorten van verdwijnen, maar juist de hoeveelheid, de massa aan insecten loopt terug. Ja, precies. Ja. Dat wisten we al. En kun je zeggen hoe snel dat gaat of hoeveel dat is? Het verschilt wel echt heel erg tussen de soorten, maar ik geloof dat het gemiddelde afname voor die algemene soorten ligt wel tegen de 10% per jaar. En voor de zeldzame soorten ligt het eerder bij 5% per jaar. Maar 10% per jaar, dan zijn we over 10 jaar die soorten kwijt. Ja, nee, zo werkt het dus niet. Want een procent. 10% van dat wat er overblijft. Ja, precies. Ja, oh ja, ja, ja, ja. En wat zijn de belangrijkste oorzaken van die achteruitgang? Ja, dat weten we dus niet. En dat is misschien nog wel zorgelijker. Want het kan natuurlijk, elke soort heeft zijn eigen specifieke habitat, eisen en zijn eigen levenswijze. En dat kan dus door allemaal verschillende factoren beïnvloed worden. Het kan klimaatverandering zijn, het kan gewoon weersomstandigheden zijn, het kan veranderingen in het landschap zijn, het kan het bloemenaanbod zijn. Dus het is heel moeilijk om daar echt te veralgemeniseren wat daar precies aan de hand is. Wat we wel kunnen zeggen is dat het vrijwel zeker met menselijke invloed te maken heeft. En een van de belangrijkste consequenties van het geheel is dat is de soorten die van deze soorten afhankelijk zijn. Dus de soorten die andere soorten die deze algemene insecten eten. En het is logisch dat die vooral de algemene insecten eten, want die zijn het meest beschikbaar. Denk aan vogels, aan vleermuizen, aan hagedissen en kikkers, et cetera. Dus die eten allemaal insecten en het grootste deel van het dieet bestaat uit die algemene soorten. En die gaan dus omlaag, maar er komen geen nieuwe soorten bij die net zo algemeen worden als die soorten vroeger waren. Dus dat betekent eigenlijk gewoon dat er veel minder voedselaanbod is voor deze soorten en ook voor de gespecialiseerde insectensoorten die op deze algemene soorten gespecialiseerd zijn. Ja, want we hoorden net in de venolijn huiszwaluwen keer alweer terug en oeverzwaluwen. En ja, dat zijn bijvoorbeeld dieren die verschrikkelijk veel insecten eten, hè, en aan hun jongen voeren. Ja, precies. Dus dat zijn soorten die, ja, zou je dat dan al merken in tellingen, dat die soorten ook achteruit gaan? Dat is ook weer veel genuanceerder, want je moet dan wel kijken naar welke insectensoorten worden gegeten. En wij hebben dus alleen naar op het landlevende insecten gekeken. We hadden al eerder laten zien, en dat is ook door later onderzoek bevestigd, dat de insecten die in het water leven het juist veel beter doen dan 30, 40 jaar geleden. En dat komt door in ieder geval grotendeels in Europa, door verbeterde waterkwaliteit. Dus er zijn wel meer waterinsecten, maar er zijn minder insecten op het land. Ja. Als je nou die achteruitgang van insecten vergelijkt met de achteruitgang van andere groepen, zoogdieren, vogels, planten, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Mijn indruk uit de literatuur is dat het eigenlijk ongeveer gelijk opgaat. Ik heb geen sterke aanwijzing nog kunnen vinden dat met insecten per se slechter gaat dan met vogels of andere groepen dieren. Maar het is wel duidelijk dat de totale massa aan insecten afgenomen is en misschien wel sterker afgenomen is dan die van vogels. Ja, ja. Ja, zorgwekkend nieuws, Roel. Dank je dat je het even wilde toelichten. We wilden dit toch even brengen nu in deze speciale insectenuitzending. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen. Roel van Klink, insectenonderzoeker bij het Center for Integrative Biodiversity Research in Leipzig. Ja, dan gaan wij door. We gaan nu toch weer naar iets vrolijker nieuws. Nou, toch nog even jullie reactie. We hebben hier aan tafel nog Aklaya Bauma van Naturalis en Menno Schildhuizen, ook evolutionair bioloog, entomoloog. Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, toch even jullie reactie op dit nieuws en het verhaal van Roel van Klink. Menno? Ja, ik vind het heel belangrijk dat dit onderzoek aantoont dat al die soorten waarvan we... dat we dus eigenlijk de verkeerde soort aan het beschermen zijn. Daar komt het op neer. De zeldzame soorten krijgen de aandacht. Daar worden speciale beschermingsprogramma's voor gestart. Terwijl die niet het ecosysteem ondersteunen. Want ze zijn zeldzaam. Ja. Wat is dan zo'n zeldzame soort waar we dan heel erg ons best voor doen? Nou ja, je hebt een paar dikkopsoortjes, soorten vlindertjes in Zuid-Limburg die alleen maar op een paar kalkgraslandjes voorkomen. Ja, ja. En wij dan die kalkgraslandjes beschermen? Ja, dat is natuurlijk heel goed voor die soort. Het is voor het ecosysteem waarschijnlijk veel minder belangrijk, want dat wordt helemaal ondersteund door die algemene soorten, waar het dus ook slecht mee gaat. En wat is dan een algemene soort, waarvan nu die massa's zo teruglopen? Ja, ik denk dat 50% van de Nederlandse insectensoorten zijn redelijk algemeen. Het zevenstippelig lieveheersbeestje bijvoorbeeld zie je overal, is geen beschermingsprogramma, maar gaat door een aantal oorzaken ook achteruit. Onder andere door een invasieve concurrent, het Aziatisch lieveheersbeestje. Ja, ja. Of al die mugjes die wij boven de velden zien dwarrelen. En die inderdaad, zoals je zei, gegeten worden door zwaluwen. Ja, ja. Ja. Aklaya, ja. Het wordt nog steeds een vrolijk laatste stukje hoor van de uitzending, maar het is toch even minder vrolijk. Dit is absoluut minder vrolijk, ja. We wisten het eigenlijk al, maar dit toont het nog maar weer eens een keertje aan. Maar goed, het toont ook aan hoe belangrijk het is dat er aandacht voor insecten is en blijft. Ja. Want ja. Nou, goede brug naar de verkiezing van insecten van het jaar. Hoeveel is er gestemd? Weet je dat? Heb je de cijfers paraat? Niet paraat. Duizenden stemmen zijn er binnengekomen. Ja. Ja? Dus het leeft wel. Dat is heel fijn om te zien. Merk je dat ook hier in Naturalis? We hadden hier voor het personeel een stemhokje gemaakt. Ja. Maar ook hier in Life Science was een stemhokje. En daar konden bezoekers ook gewoon een QR-code scannen en stemmen. Dus ja, Ja. En er is natuurlijk veel aandacht voor geweest. Ieder insect had natuurlijk een ambassadeur. Hè? Zeker. Ja. Noem ze nog heel even, want ze hebben zo ontzettend hun best gedaan. Ja, precies. Babette van Veen. Die was van de... Van het veldwespaaier. Ja, die ligt hier. Hier. We hadden Merel Westrik van de reuze ertswesp. We hadden Tinkerbell van de klim op keversicade. Ja. Maurice Leede. Ja, collega-presentator Maurice Leede. Die was van de veldkrekel, toch? Of was die? Van de veldkrekel, ja. Jazeker. En de kuststeensspringer werd door Dolf Jansen. Oh ja. Dat zei Jelle Reumer al. Nou, die hebben allemaal ontzettend hun best gedaan online. Ja, absoluut. Ik zag die filmpje van Maurice Leen nog over de veldkrekel. Heel erg grappig. Nou, en Babette, nou goed, iedereen heeft zijn best gedaan. Ja. Uiteindelijk is er gestemd. Er is een winnaar uit. Vertel maar, wie heeft er gewonnen? Welk insect wordt insect van het jaar? De veldkrekel heeft gewonnen, ja. De veldkrekel? Ja. Gillus campestris. Ja. En ik zie... De grootste dikkerd. Ja. Maurice Leede. Goedemorgen. Wat leuk. Nou man. Goed nieuws in de vroege zondagochtend. Hey, je bent helemaal gegrepen door de veldkrekel. Hè? Ja, klopt. Ja, je laat er nu eentje zien. Ik heb er ook eentje bij me. Oh. Nee, waarom ben ik gegrepen? Een modelletje. Voordat mensen denken dat je hier bent. Sinds ik ambassadeur ben, gaat de veldkrekel overal mee naartoe. En waarom is het zo'n mooi beest? Nou ja, het is denk ik voor heel veel mensen, ook voor mij, een insect... Wat ervoor zorgt dat je met weemoed aan heel veel mooie momenten denkt. Aan die zwoele zomeravonden, aan momenten in Frankrijk, Spanje. Ja, de krekel was er altijd bij. Ja, ook in Nederland hoor je hem gewoon. Hè? Ja, wel steeds wat minder. Dus daarom vind ik het ook heel erg leuk dat we de aandacht aan besteden. En dat het dus nu insect van het jaar is geworden. Kijk, wij hebben hier nu even ingestart de veldkrekel. Laten we even stil zijn, denk ik. Het is zo'n heerlijk geluid. Ja, je hebt toch gelijk het gevoel dat je bij je tent zit. Ja. En het is ook natuurlijk, muggen zijn ook belangrijk, maar het is toch veel fijner dan het geluid van een mug in je tent. Zeker weten, ja, klopt. Ja. Was je daarvoor al, want er zijn natuurlijk een aantal ambassadeurs benaderd van jongens, neem zo'n insect onder de arm en ga er stampij voor maken. Had je daarvoor al iets met insecten? Behalve dat, de pletreflex van Aklaya. Eigenlijk wel. Dat insecten doodslaan. Door middel van fotografie. Ik vind eigenlijk door van die macrofoto's te bekijken van insecten... ontdek je eigenlijk heel veel meer. En ik denk dat we echt de schoonheid van insecten moeten gaan inzien. En door naar die foto's te kijken, dan ontdek je echt van die enorme schilden. En eigenlijk heel science fiction-achtige, coole verschijnselen zijn het eigenlijk. Die we verder niet zien, maar bij insecten wel. En tegelijkertijd weet ik al heel lang dat insecten heel erg belangrijk voor ons zijn. Voor de hele keten. En heel veel mensen gaan eraan voorbij en vinden ze insecten altijd maar een beetje... Dat gevoel wat heel veel mensen bekruipt, dat het een beetje eng is. Ja, die foto's is goed om te noemen. We hadden net Marit van Ekelenburg, een briljante insectenfotograaf. Die heeft momenteel een expositie in het Muiderslot. Muiderslot, die valt nog te bezoeken, dus daar zijn die geweldige dingen te zien. Je zegt veel mensen insecten eng. Vroeger, toen alles beter was, maar sommige dingen niet, toen fietste je toch vaak zo door de stad of door de polder, dan had je gewoon een bek vol insecten. Menno, weet je nog? En dan dat is allemaal tussen je tanden. Ja, dat is inderdaad het verhaal van dat vroeger dat je je voorruit helemaal moest schoonmaken na een rit, dat is ook niet meer zo. Daar zie je inderdaad aan dat die insecten als groep achteruit gaan. En dat is... veel mensen hebben daar lange tijd niet zo veel om gegeven, omdat men de aandacht had voor juist voor vogels en andere groepen dieren die ook achteruit gaan. Ja. Maar die veel meer aandacht krijgen. En het is belangrijk om te beseffen dat het ecosysteem bestaat uit meer dan alleen vogels. En dat insecten ook niet alleen maar vogelvoer zijn, maar dat ze echt een hele belangrijke diergroep op zichzelf zijn. Ja. En dat proberen we met deze verkiezing duidelijk te maken. Want dat vinden vogelaars natuurlijk heel belangrijk, dat er insecten zijn. Zodat de vogels wat te eten hebben. Ja. Maar ze zijn aan zich natuurlijk ook gewoon fantastisch. Wij kijken er anders naar. Aklaya, de winnaar dus, de veldkrekel. Wat gaat er met de veldkrekel gebeuren komend jaar? We gaan hem zoeken. Het grappige, of ja, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Juist die veldkrekel staat symbool voor die teloorgang van de natuur. Vroeger was het beest hartstikke algemeen. En nu moeten we hem dus echt gaan zoeken. We gaan een excursie organiseren. Ook met een van de stemmers. Die zal ik nog berichten dat hij mee mag of zij mee mag. En Maurice, ik kijk jou even aan. Ik ben erbij, ja, zeker. Ja. Super, hartstikke leuk. En Marit heb ik daar straks al uitgenodigd. Ja, de fotograaf. Dus we gaan het beestje zoeken. Dus ja, het beestje wordt gezocht, maar het wordt ook onderzocht. We moeten nog even bedenken wat, maar er zal onderzoek aan gedaan worden. Gaat het hier gebeuren in de Life Science zaal? Mogelijk wel. Want dit is natuurlijk een zaal waar mensen die naturalis bezoeken gewoon binnen kunnen lopen. En daar zie je echt wetenschappers. Die zitten daar nu ook aan weer eentje werk, in de hoek. Ja. Ik weet niet, wat ze zijn hier altijd gekke dingen aan het doen. En dan kun je gewoon kijken van wat ben je nou weer aan het openpluizen of aan het tellen of aan het uit elkaar aan het halen. Precies, dus daar gaat misschien iets met de veldkrekel gebeuren. En verder krijgt hij natuurlijk gewoon heel veel aandacht. Zoveel mogelijk op de websites van de organiserende partijen, maar hopelijk ook in de media. En hij gaat optreden in de buitenlucht. Menno, vertel even dat mannetje, hoe dat daar dan zit buiten zijn holletje. Ik denk dat ik vind het altijd zo aandoenlijk. Ik heb er zoveel ervaring mee de afgelopen week. Die mannen die knabbelen de grassen en de andere vegetatie voor hun holletje weg. Ja. En dan creëren ze als het ware een podium waarop ze eerst lekker warm kunnen worden. Ze kunnen de zon. En daarna gaan ze zingen door de vleugels wat op te tillen. En die wrijven ze dan over elkaar. En dan krijg je dat prachtige geluid. Ja. Echt op een soort aandoenlijk, hè, Maurice? Ja, dat is mooi. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Ik ben ook achtergekomen dat stridulatie heet. Hè? Dat is altijd heerlijk dat je weer zo'n nieuwe term leert. Ja. En het mooie vond ik eigenlijk ook. Dacht ik, de krekel, het geluid ken ik maar al te goed. En toen ging ik kijken en dacht ik, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed hoe de krekel eruit ziet. Want op het moment dat je nadert, is je altijd de weg. Ja. Dus dan vind ik ook heel leuk dat we echt op zoek gaan naar de veldkrekel. Echt eindelijk in oog met het insect wat ik inmiddels wel een beetje ben gaan bewonderen. Nou, dat naderen, en ik ben ook heel benieuwd hoe Marit dit gaat doen. Want mijn ervaring is, met de ploeg van Vroeg Vogels TV zijn we vaak op zoek naar veldkrekels. En dan hoor je ze 3 meter van allemaal. En dan doe je 1 stap dichterbij, doodstil. En dan hoor je ze achter je. En dan draai je om. En dan zitten daarin op zijn podiumpje te striduleren. En dan draai je om, dan doe je daar stap ook doodstil. Het is heel bijzonder hoe ze dat wordt dus heel veel geduld oefenen en niet stampend op zo'n hol af. Want dan zijn ze weg. Ja, waar zie je ons voor aan? Als we stampen op. Maar goed, Marit gaat op kouse voeten. Ja. Maurice daarbij. Gaan ze die krekels benaderen en zoeken. Hier gaat dus een onderzoek gestart worden. Dat onderzoek naar de wc-motmug was ook leuk. Ja, mochten mensen ruiken hier. Ja, is nog steeds. Dat gaat nog door. Studenten zijn daar nog mee bezig, Met die twee, we hebben een keer een onderwerp gemaakt met die twee gekke studenten. En dan mocht je ruiken aan die wc-motmug. En heel interessant. Goed, er is dus een insect van het jaar. En dat insect, dat is de veldkrekel. Weet je ook de Latijnse naam al, Maurice? Grillus. Campestris. Ja. Grillus is krekel? Ja. Ja. Een veld, hè? Ja, het is eigenlijk gewoon heel erg letterlijk. Ja. Ja. Kom jij hem vaak tegen trouwens, Menno? Want je doet heel veel onderzoek, ook in steden, hè? Met je organisatie. Ja. En dan doe je biodiversiteitsonderzoek, tellingen van 100 soorten en 1000 soorten. Ja. Die veldkrekel, zit je ook een beetje in de stad? Ik ben hem zelf nooit in de stad tegengekomen. Als je iets hoort wat erop lijkt, dan is het meestal een grote groene sabelsprinkhaan. Die heb je wel veel in de stad. Ja. Er zijn natuurlijk ook krekels in zekere zin. Die gebruiken hetzelfde soort stridulatie. Ja. Ik weet niet of die in de stad gevonden wordt. Nou, goed, we gaan opletten. Ja, wij gaan afronden. Voor u thuis, we zijn een beetje aan het improviseren in verband met het nieuws uit het Midden-Oosten. Dus we zijn zo direct even niet terug. Dan nemen de collega's van het NOS-journaal het over. En dan zijn wij om 9:30 weer terug. Dus daar kunt u dan naar uitkijken, naar dat belangrijke wereldnieuws. Vanavond zijn we natuurlijk weer op tv, om 7:45 op NPO 2. De expositie van Marit heb ik genoemd. De bijentelling moet u allemaal mee gaan doen. En voordat wij het nieuws van het Midden-Oosten induiken, luisteren we nog heel even rustig naar de veldkrekel. NPO Radio 1. Dit is Julie Blessé van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met straks het verhaal achter een legendarische Groningse vrouwenstaking. Actiegroep de Wallamina wil afschaffing van de vrouwenslavernij. Hoe Italiaanse grafrovers archeologisch erfgoed bedreigen. These ancient Roman artifacts were the target of tomb raiders in Italy. En waarom schuift het Nederlandse denken over euthanasie steeds verder op? Voor ons is de vrijheid om het leven naar eigen inzicht in te richten enorm belangrijk. OVT, straks om 10:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by de Vriendenloterij. A geared on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra vakanties. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. manvanlamancha.nl. NPO Radio 1. 9:00, Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. Iran heeft Israël gewaarschuwd dat op een Israëlische vergeldingsaanval een nog grotere luchtaanval zal volgen. Het Iraanse leger heeft ook de Verenigde Staten gemaand Israël bij zo'n aanval niet te ondersteunen, omdat Iran in dat geval ook Amerikaanse bases tot doelwit zal maken. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties zegt dat de luchtaanval van vannacht een reactie is op het bombardement op de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus begin deze maand. De zaak kan volgens de delegatie hierna als afgedaan beschouwd worden.

Eerder op de avond zei de premier Netanyahu van Israël dat dat Israëlische leger overal klaar voor was. Ma'achot ha'agana shelanu prusot. Anachu aruchim lechol tarchish. Hen ba'agana vehen ba'atkafa. Medinat Israel chazaka, Tzal chazak, atzibur chazak. We zijn klaar voor elk scenario, zei Netanyahu. De staat Israël is sterk. Het Israëlische leger is sterk. En het Israëlische volk is sterk. In de hoofdstad van Iran, Teheran, gingen intussen duizenden mensen de straat op om de Iraanse aanval op Israël te vieren. Met vuurwerk en toeterende auto's. Met deze aanval hebben we in ieder geval iets van wraak, zegt de jongen met een Iraanse vlag om zijn schouders. Correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Nasra, wat is uiteindelijk de schade na deze nacht? Nou, de schade die is meegevallen, relatief meegevallen. Er zijn vooral veel lichtgewonden, meldingen van lichtgewonden. Maar dat gaat eigenlijk vooral over mensen die bijvoorbeeld struikelden toen ze naar de schuilkelder renden of een paniekaanval kregen. En er is één meisje van 7 die wel zwaar gewond raakte door granaatscherven van een onderschepte drone. Zij is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar verder geholpen. En verder zegt het leger dat er wat ballistische raketten zijn terechtgekomen bij de vliegbasis Nevatim. Dat is in het zuiden van Israël. Maar dat zou volgens het leger ook meevallen. Ze zeggen daar is vooral sprake van wat lichte materiële schade. Maar die basis die kan wel gewoon blijven functioneren. Halen ze in Israël toch wel opgelucht adem? Ja, dat zeker wel. Kijk, het was natuurlijk heel spannend de afgelopen dagen. Iedereen is hier al meer dan een week mee bezig. Vanaf het moment dat Iran eigenlijk zei dat ze met een wraakactie komen, ja, vroeg iedereen zich af, wat gaat dat betekenen? Wat gaat het voor wraakactie zijn? En vooral ook wanneer? Maar het Israëlische leger, ja, die hield overal rekening mee, was de hele week al in opperste staat van paraatheid. En ja, gisteravond, toen dan die melding kwam dat die drones en die raketten onderweg waren en ook eigenlijk al sneller hier waren dan men had verwacht, ja, was het toch wel even spannend voor veel mensen hier. Maar uiteindelijk valt het dus mee met de schade en ja, is er dus wel zeker sprake van opluchting. Netanyahu zegt, we hebben de aanval afgeslagen. Is dat voor hem belangrijk? Ja, dat is voor hem zeker belangrijk. Netanyahu, die, dat is eigenlijk al voor deze oorlog begonnen, al jaren heeft hij het over Iran als de grote aardsvijand, de as van het kwaad, zoals hij het noemt, die verslagen moet worden, die de grootste bedreiging is voor Israël en eigenlijk overal achter zit, ook de aanval van Hamas aangespoord zou hebben, die Hezbollah steunt in het zuiden van Libanon. Dus dat is voor Netanyahu heel belangrijk om, nou ja, te laten zien dat zij zich in ieder geval kunnen verdedigen tegen zo'n soort aanval. En daarvan kun je zeker zeggen dat dat gelukt is gisteravond, want het overgrote deel van die raketten is dus onderschept en daardoor is de schade dus uiteindelijk meegevallen. En nou zegt Iran, als Israël verder niet reageert, dan blijft het hier ook bij. Gaat Israël dat doen? Gaan ze hierbij laten? Ja, dat is de vraag. Israël heeft daar zelf nog geen uitspraken over gedaan. Maar wat we wel weten is dat de Amerikaanse president Biden met Netanyahu gesproken heeft en er bij hem op heeft aangedrongen om niet een tegenaanval uit te voeren. Hij zou tegen hem gezegd hebben van, nou, pak dit nou als winst. Er zijn nauwelijks slachtoffers, de schade valt allemaal mee. Dus zie dit echt als een winst en neem ook je winst. Maar goed, ja, het is de vraag in hoeverre premier Netanyahu daarnaar wil luisteren. De Amerikaanse minister van Defensie die heeft in ieder geval tegen zijn Israëlische collega gezegd, als jullie nou toch die plannen hebben, licht ons dan in, betrek ons daarbij. En dan, ja, dan zal de VS toch proberen om Israël daarvan af te praten. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. In de studio Sander van Hoorn. Sander, jij was pas geleden nog in Israël. Je houdt die regio ook echt wel in de gaten. Dit is dus een vergelding van Iran. Maar voor een actie van Israël, niet eens in Iran zelf, maar in Libanon. Hè? Technisch gezien heb je gelijk, in Syrië trouwens. Maar Syrië, op Iraans grondgebied, want namelijk op het Iraanse consulaat in Damascus. En dat maakt het ook anders dan al die andere aanvallen van Israël, of waar ze gedacht worden erachter te zitten, want ze geven het nooit toe. In Syrië, in Libanon bijvoorbeeld, dat is allemaal op Iraniërs of mensen die met Iran samenwerken. Die aanval begin april in Damascus was dus echt anders. Want daarmee raak je dus Iraans grondgebied. En je zag ook dat het voor Iran daardoor meteen anders was. Ze zeiden, dit moeten we wel vergelden en dit moeten we ook passend vergelden. En wat Nasra net ook zei, iedereen vroeg zich af hoe dat eruit gaat zien. Ja, voor Iran was dit dus dat antwoord op een aanval op hun grondgebied. Dat is het cruciale. Je hebt ook naar de Israëlische tv zitten kijken, hè? Ja. Vannacht, toen het gebeurde. En ik vond het eigenlijk redelijk onderkoeld. Het past ook wel binnen wat je hoort uit Israël, dat iedereen het onderging. Je weet dat het gaat komen. Op dat moment kun je eigenlijk alleen maar klaarstaan om een schuilkelder in te gaan of een veilige kamer die veel huizen hebben. Dus een soort verstevigde kamer met stalen luiken ervoor. Daar kun je in terugtrekken. Klaarstaan om daarin te gaan zitten en voor de rest vertrouwen op het leger en op die luchtafweer die, je hoorde het Nasra ook zeggen, dus inderdaad goed gefunctioneerd heeft. En bijna alles uit de lucht heeft geschoten. En je zag dus ook dat de Israëlische televisiezenders er live verslag van deden op een bijna onderkoelde, maar misschien ook wel een beetje timide manier. Zo van, dit is wat eraan zat te komen. Het is veel, dat kunnen we zien aankomen, die drones. We hopen dat we in staat zijn om het af te slaan. En dat is gelukt. En dat is dus kennelijk gelukt. We hebben nu contact met correspondent Daisy Moore in Libanon. Daisy, Iran had dus aangekondigd dat die vergelding zou komen. Was dit dan ook inderdaad wat jou betreft ongeveer wat werd verwacht? Nou, ik denk eigenlijk dat we niet zoiets groots als dit verwacht hadden. Er waren natuurlijk allerlei scenario's denkbaar. We hebben met veel analisten gesproken. Een rechtstreekse aanval van Iran op Israël behoorde wel tot de meest grote opties. Tegelijkertijd, we zien het en we hoorden het net ook al, de schade blijft beperkt. Iran heeft duidelijk aangegeven, dit was het voor ons tot nu toe. Ze hebben hun punt gemaakt, zeker ook voor de eigen bevolking. We zagen mensen feestvieren op straat. En nu is het afwachten. Ja, dat feestvieren op straat, is dat uit echte vreugde, denk je? Ik denk dat het er maar net van afhangt wie je het vraagt. Sommige dingen worden natuurlijk georchestreerd, maar tegelijkertijd zien we dat die woede jegens Israël echt ook groot is natuurlijk in bepaalde landen in de regio. Zeker nu bij de oorlog in Gaza. En je ziet het hier ook hoor in Libanon op bepaalde plekken. Mensen die toch een soort feestgedrag vertonen. En dat zijn ook de beelden die we zagen uit Teheran. Maar dat betekent natuurlijk niet dat iedereen daar aan het feest is. Nee, en wat zijn er bijvoorbeeld ook landen waar mensen terughoudend zijn, of waar juist de overheid terughoudend is? Ja, er zijn zeker landen waar die terughoudendheid is. En er is natuurlijk vooral ook zoveel spanning. Wat gaat er nu verder gebeuren? Geen land in de regio die niet voelt dat dit een grote volgende stap is in dat steeds verder escalerende scenario in de verdere regio, hè, rondom de oorlog in Gaza. Dus hier in Libanon, in Irak, in Jordanië, in Jemen. Iedereen zit toch echt wel op het puntje van zijn stoel, heeft vannacht denk ik weinig geslapen. We hebben ook hier de knallen gehoord vannacht en in veel landen in de regio. Dus ik denk dat mensen afwachtend zijn, terughoudend en hun hart vasthouden voor wat er komen gaat. Ja, want als Israël niks terugdoet, dan blijft het hierbij, zegt Iran. Denk je dat het ook echt zo is? Iran heeft nu hun punt gemaakt, dat is duidelijk. Ze noemen het zelfverdediging voor wat er gebeurd is in Damascus bijna 2 weken geleden. Ze moesten reageren. Dit kon niet onbeantwoord blijven. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen dagen ook al steeds gehoord en gezegd. Dit was dan dat antwoord. En ik denk dat als zij nu geen verdere klappen krijgen, want ze hebben de afgelopen tijd al veel geïncasseerd, dat het voor hun nu hierbij blijft. En groepen die aan Iran gelieerd zijn, de Houthis in Jemen, Hezbollah, Libanon? Ja, klopt. Die zagen we vannacht natuurlijk ook in actie komen. Hezbollah vanuit hier, de Houthis vanuit Jemen. Die hebben hun deel ook gedaan. Ik denk dat zij nu ook in een afwachtende positie zullen verkeren. Maar de kans is natuurlijk niet uitgesloten dat als zij een klap krijgen zometeen, dat ze terug zullen slaan. Maar voor nu denk ik dat dat een afwachtende houding zal zijn om te kijken hoe de reactie vanuit Israël zal worden. Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Tot 9:30 een extra uitzending van het Radio 1 Journaal in verband met de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Een grootschalige luchtaanval dus van Iran met honderden drones en raketten. Bijna allemaal uit de lucht gehaald. Peter Weininga, defensiespecialist bij de Hague Center for Strategic Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen het onze correspondenten zeggen, het was echt wel een grote aanval. Ziet u dat ook zo? Ja, het was een aanval met ongeveer 320 projectielen. Dat is een grotere aanval dan Rusland ooit in staat is geweest op Oekraïne uit te voeren. Dus dat zegt wel iets. Dat is best wel bijzonder. Ja, daarvan is volgens de Israëlische opgave ongeveer 97% neergeschoten. En wat ik wel bijzonder vind is dat het merendeel buiten Israël is neergeschoten. Dus buiten het Israëlische luchtruim is neergeschoten. Uit voorzorg? En dat betekent... Nou ja, inderdaad. Kijk, Israël is natuurlijk op sommige punten een heel smal land, hè? Soms maar 15 kilometer breed. Dus dat betekent als je daar raketafweer installeert en die gaan schieten, dat de kans groot is dat je, dat je die projectielen al boven Jordanië onderschept. Dus ja, als dat klopt, dan zou er nu in Jordanië veel brokstukken moeten liggen. En is duidelijk waar nou precies al die drones en raketten hadden moeten neerkomen? Of is dat, omdat Israël zo smal is, lastig te bepalen? Ja, het is lastig te bepalen en bovendien ze zijn onderschept. Dus je weet het niet helemaal precies. Het is wel, sommige analisten zeggen dat de raketten met name gericht waren op de bezette gebieden. Wat op zich opmerkelijk is, want stel dat de aanval was geslaagd, dan zouden er juist veel Palestijnse slachtoffers zijn gevallen. Dus dat is wel een hele vreemde. Ik weet ook niet of dat klopt. Maar goed, dat wordt door sommige analisten naar voren gebracht. Ja. Zijn ze allemaal door Israël zelf uit de lucht gehaald? Israël geeft aan dat ze wat hulp hebben gehad van bondgenoten. Ik denk dat ze met name bedoelen de Amerikanen en de Britten. Die hadden ook vliegtuigen in de lucht, zeg maar, om Israël te ondersteunen. Dus ja, ik denk dat het inderdaad van andere hulp is geweest, ja. Kunt u nog even uitleggen hoe dat dan werkt, dat Iron Dome, dat verdedigingsschild? Ja, heel belangrijk met Iron Dome is de detectie, de vroegtijdige ontdekking, zeg maar, van die doelen. Nu was er een voorwaarschuwing, hè, want via allerlei spionnen hadden ze al te horen gekregen dat er drones onderweg waren. Die doen er dan vervolgens een paar uur over om naar Israël te komen. En dan heb je een voorbereidingstijd, dan ben je gewaarschuwd. Dus je kunt al je systemen in opperste staat van paraatheid brengen. Dat is heel belangrijk. Iron Dome is in staat om, als ze de koers van een projectiel volgen, ook vrij goed aan te geven waar die terecht komt. En dan kunnen ze zelfs een selectie maken. Welk doel onderscheppen we wel, omdat het op een stad afvliegt? En welk doel komt in de woestijn terecht en daar doen we niks aan? Dus dat soort zaken kan je met Iron Dome doen. En daarnaast, ja, weet je, als je dat gecombineerd met vliegtuigen inzet, dan betekent het een enorme coördinatie. Want je wil natuurlijk geen eigen vliegtuigen neerschieten. Je wil ook niet dat vliegtuigen elkaar neerschieten. Dus dat vergt heel veel coördinatie. En dat moet je vanuit één centraal commandocentrum doen. En ik denk dat dat enorm goed geslaagd is. Ja, is dit dan ook een soort ultieme test geweest voor dit systeem? Ik denk het. Ik denk het dat het een ultieme test is geweest voor het systeem. Dus in die zin, je zag ook, of je hoorde ook, dat de Israëli's zichzelf feliciteren, zeg maar, met dit. Dat is een belangrijke strategische overwinning. Zo zien ze dit. Een significante strategische overwinning. Ja, dat kun je best inderdaad wel zeggen. Ze mogen zichzelf hier op de schouder kloppen. Betekent het ook wel dat ze dan toch echt met een beetje spanning hebben zitten kijken van, houdt dit het? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Als je zo'n enorme aanvalsgolf op je af ziet komen, dan moet je denk ik toch ook wel even slikken. En ja, goed, ze hebben het hoofd koel gehouden. Het systeem heeft gewerkt. De coördinatie met andere systemen, hè, vliegtuigen, heeft gewerkt. Dus in die zin is dit een groot succes. Ik teken er overigens wel bij aan dat, als we naar onszelf kijken, geen enkel Europees land in staat is om zo'n aanval af te slaan op dit moment. Dus zo staan we er wel voor. Oh. Dat is wel even iets om over na te denken. Ja. Ja, er is wel iets om over na te denken. Dank u wel, Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Thomas Slijper, daar gaan we nu naartoe. Hij is fotograaf en woont ook in Tel Aviv. Goedemorgen. Goedemorgen. Gistermorgen spraken we ook met u, Sander sprak met u, over de dreiging vanuit Iran. En de afgelopen nacht werd het dus allemaal concreet. Was het in de loop van de dag al te merken dat er iets ging gebeuren? Nou, nee, in de loop van de dag, tenminste, ja, je kon het misschien wel merken, maar ik niet. Ik was een familiefeest aan het fotograferen, allemaal portretten aan het maken. En ik ben s'avonds naar huis gegaan en met mijn vriendin nog op een terrasje gaan zitten. En we waren gewoon compleet het nieuws aan het negeren. Iedereen was heel rustig. Tel Aviv lag er zo vredig bij. Totdat een vriendin belde uit de straat die geen schuilkelder had en het nieuws wel aan het volgen was. En dat nieuws werd natuurlijk opeens vrij specifiek en dramatisch. Dus toen hebben we de plannen veranderd en is zij met haar kind bij ons ingetrokken in de nacht. En hebben we de schuilkelder voorbereid. Kinderwagen voor mijn eigen baby in de schuilkelder getild en van eten voorzien. Omdat het een nieuwe soort aanval is. We zijn aanvallen uit Gaza gewend. Dat was altijd 10 minuutjes schuilkelder en dan kon je weer verder. Maar nu kon het ook wel eens uren duren. We hadden geen idee. Dus we moesten ons een beetje zwaarder voorbereiden. Ja. Dus het werd een andere nacht dan verwacht. We hoorden net Peter Weining gaan zeggen, dit was toch echt wel een heel grote aanval. Hadden jullie dat in de gaten? Ja, want ik ben mijn vriendin die is eigenlijk blijven slapen. Die boeide het niet zo. Maar die andere vriendin die bij ons was, daar ben ik mee wakker gebleven. We hebben het nieuws zitten volgen en ik heb een beetje uit het raam gekeken. Een vliegtuig gefilmd dat overkwam, op Twitter gegooid om te vragen van wat is dit? Dus een beetje blijven opletten wat er nou gebeurt. Omdat ook het nieuws veranderde. Eerst zou het zijn van 5 uur 's ochtends komt er iets aan. En toen werd het om 2 uur komen de eerste missiles, weet ik wat, aan. Dus toen dachten we, nou, laten we dan maar even wakker blijven, want anders dan lig je net te slapen en dan moet je eruit. Dus, maar rond 3 uur hadden we het allebei gehad en zijn we alsnog gaan slapen. En, want slapen is toch belangrijk in stressvolle tijden. Dus, en dat ben je aan. Dus ik heb gewoon prima geslapen. Ja, ik heb nog een aantal uur prima geslapen. Ik hoor allemaal lawaai op de achtergrond, dus het leven heeft weer zijn gewone aanvang genomen. Ja, ik zit met iemand koffie te drinken buiten en het leven gaat gewoon door. Dus eigenlijk een gewone ochtend. Behalve dat, als het goed is, de scholen dicht zijn. Dat is wel even anders. En trips naar het noorden en zo, die zijn allemaal gecanceld. Het is niet de bedoeling dat mensen gaan reizen de komende dagen. Maar in Tel Aviv zo, in mijn buurt, als ik het nieuws niet gevolgd zou hebben, zou ik niks anders gemerkt hebben op straat. Ja. Dus de afgelopen nacht was een beetje anders dan anders. Maar nu gaat het leven weer gewoon zijn gangetje. Ja, dat is, men is hier wel gewend om gewoon meteen weer door te gaan. Vooral ook omdat de sirene is niet eens afgegaan. Hè. Jeruzalem is gek genoeg wel onder vuur komen te liggen. Wat weer niet verwacht was. Maar Tel Aviv heeft geen sirene gehad. Er zijn wel mensen die hebben een soort iets raars overhoren vliegen. Een raar soort geluid. Er zijn wat honden gaan blaffen. Ik heb dat niet zelf meegemaakt. Of niet zelf gehoord. Maar de meeste mensen die ik spreek vanochtend, die zijn toch gewoon gaan slapen. En dan wachten ze maar op de sirene. Weet je? Dus, ja, je weet niet of het gaat gebeuren. De sirenes werken prima. Mensen weten waar de schuilkelders zijn. Dus men wordt er een beetje onverschillig van. Zelfs als er een nieuw soort aanval is. Ik ben iets gestresster geweest dus gisteren omdat ik een baby heb. Maar anders was ik ook gewoon onvoorbereid gaan pitten. En precies. Dus ik hoop dat Israël het hierbij laat. Is dat zo? Is dat het gevoel? Ik begreep dat Biden Netanyahu aan het onderdrukken zetten was om niet meer acties te gaan ondernemen. En ik hoop dat die mafketel luistert, want hij is rare dingen aan het doen de laatste tijd. Iran tweette geloof ik ook van ja, dit was het, nu staan we even, zo'n beetje. Ik hoop dat het inderdaad hierbij blijft en dat ze hun hoofd koel houden hier in de Knesset. Hartelijk dank, Thomas Slijper, fotograaf in Tel Aviv. Sander, als we dit van Thomas nu horen, is dit wel typisch Israël? Ja, dit is typisch regio eigenlijk, waar mensen zelfs in Gaza, wat nu de afgelopen 6 maanden natuurlijk niet mogelijk was, maar vrij snel na een grote gebeurtenis normaal doorleven, omdat ze al zoveel grote gebeurtenissen hebben meegemaakt, dat heel lang niet doorleven is gewoon geen optie. Dus wat dat betreft zie je ook in Libanon, Jordanië een hele grote veerkracht om, als het enigszins mogelijk is, het leven weer op te pakken. En wat Thomas zei is ook heel belangrijk, die raketten en die drones die kwamen natuurlijk uit het oosten. Dus in Tel Aviv is nooit het luchtalarm afgegaan zelfs. En dat zegt natuurlijk wel wat. En dat maakt het ook makkelijker om gewoon door te gaan. Want wat zegt dat? Dat zegt dat die raketten niet zo ver gekomen zijn. Het zegt trouwens ook, Iran zegt zelf dat ze geen bevolkingscentra hebben tot doel hebben gemaakt. Dus dat ze inderdaad militaire bases en dergelijke op de korrel hebben genomen. En dat verklaart waarom er bijvoorbeeld in Beersheva, die stad in de buurt van die militaire basis, die wel een doelwit was. In Beersheva is het luchtalarm afgegaan. In Jeruzalem natuurlijk, want daar moet die de raketten overheen. En wat Thomas beschreef, dat geluid wat ze hebben gehoord boven Tel Aviv. Ik weet niet of het op Al Jazeera was of op een van de Israëlische zenders die ik vannacht volgde, maar ook vanaf zee lijkt er afweer actief geweest te zijn. En dat komt dan dus inderdaad over Tel Aviv naar het oosten gevlogen. Aha, dus dat is dan juist weer verdediging wat je... Dat was verdediging. Dat was in elk geval de duiding die ik vannacht hoorde. Ja. Ja. Iran heeft dus echt een grootschalige aanval op Israël geopend om even iets te laten zien, maar ook heel gericht, zeg jij. Ja, Iran heeft hier ook lang over nagedacht, hè, want het is een vergelding voor iets wat begin april gebeurde. En heeft inderdaad dit echt afgemeten. Heeft het mogelijk gemaakt voor Israël om de verdediging voor te bereiden. Die drones die deden er lang over. Dus Israël wist dat er wat aan zat te komen. Op een gegeven moment die ballistische raketten erbij en die kruisraketten. En die verdediging die heeft het dus ook gehouden. En daarmee heeft Iran dus het zo ingeschat dat er ook geen doden en gewonden vielen. Om het Israël mogelijk te maken om het hierbij te laten. Want stel dat er inderdaad wel in de buurt van Thomas of in Jeruzalem doden waren gevallen, ja, dan was de afweging voor Israël vandaag ook weer een andere geweest. Dat Hezbollah niet, of eigenlijk niet echt mee heeft gedaan, wat zegt dat? Dat zegt ook weer iets over hoe Iran dit heeft aangestuurd. Kijk, ze hadden natuurlijk hier heel makkelijk een totale oorlog van kunnen maken. Heel veel meer op Israël af kunnen schieten. De steden tot doelwit maken. Ze hadden ook Hezbollah in kunnen zetten. Nou, Hezbollah heeft wel wat gedaan. Aan het begin van de nacht hebben ze raketten afgeschoten. Maar dat doen ze normaal gesproken op steden en dorpen in het grensgebied. Nu hebben ze het in het relatief onbevolkte Golanhoogte hebben ze raketten afgeschoten. En daarmee dus ook namens Iran het signaal gegeven. We hadden mee kunnen doen. We zijn er, dat laten we zien met die paar raketten op de Golan gericht. Maar we doen niet mee. Met andere woorden, ook hiermee heeft Iran dus gezegd, Israël, dit is een reactie op die aanval op het consulaat in Damascus. Het is een vergelding. Het is geen aanval. Het is niet het begin van een totale oorlog. En zeggen ze dus heel nadrukkelijk, en dat hoor je vandaag ook Iran nog wel herhalen, Israël, als je wilt dat het een totale oorlog wordt, we hebben nog veel meer in petto. Dus nu is het wachten op wat Netanyahu, wat Israël doet. Ja. Iedereen hoor ik toch niet helemaal zeker zijn dat hij inderdaad niks gaat doen. Nee, kijk, hij kan dus nu met opgeheven hoofd naar buiten. En dat is eigenlijk het mooie in alle cynisme van wat Iran gedaan heeft. Iran kan dit als overwinning claimen, maar Israël ook. Want de verdediging heeft het gehouden. De bevolking kan vandaag normaal doorleven. De scholen zijn dicht, maar een aantal ultra-orthodoxe scholen is ook alweer gewoon opengegaan. Jordanië is een van de landen die ook drones uit de lucht heeft geschoten. Met andere woorden, ze hebben hulp gekregen. Dus ze kunnen dit vieren als overwinning. Iedereen blij. Maar Netanyahu staat ook intern onder druk van radicaal-religieuze partijen in zijn coalitie om door te pakken. Hij zelf heeft baat bij het doorpakken, omdat oorlog hem in het zadel houdt. En dat is de reden waarom niemand, inclusief ik, er echt gerust op is dat het ook hierbij blijft. We kunnen nog niet opgelucht ademhalen. Wij niet, maar de mensen in de regio zeker niet. Sander van Hoorn, dank je wel. Daarmee zijn we aan het einde van dit extra Radio 1-journaal. Jurjen Boekraad heeft het overzicht van het nieuws. NPO Radio 1, het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt vanavond bijeen vanwege de Iraanse luchtaanval op Israël. Dat land had om een spoedzitting gevraagd. De Israëlische VN-ambassadeur noemde de grootte van de aanval ongekend. Ook de landen van de G7 hebben een vergadering ingelast. Volgens persbureau Reuters zullen de leiders van de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Canada aan het begin van de middag een videooverleg voeren. De Amerikaanse president Biden wil dat de landen samen een diplomatieke reactie geven op de Iraanse luchtaanval. Israël heeft ondertussen nog niet besloten hoe het gaat reageren op de grote Iraanse luchtaanval. Dat zegt een Israëlische functionaris tegen de Times of Israel. Het oorlogskabinet komt halverwege de middag bij elkaar om te bespreken wat de volgende stap zal zijn. Het Israëlische leger wist naar eigen zeggen vannacht vrijwel alle ruim 300 drones en raketten uit Iran te onderscheppen. Een jong meisje in Israël raakte zwaar gewond, vermoedelijk door neergekomen brokstukken. Verder richtten de projectielen, voor zover bekend, nauwelijks schade aan. Het weer. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag zonnig en droog, bij 11 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Welkom terug bij Vroege Vogels. Met een geluid dat Freek van Riet ons opstuurde. Freek liet zich op landgoed Mariendaal betoveren door een grandioos ochtendconcert. Hoort u iets moois in de natuur? Stuur of app het naar vroegevogels@bnnvara.nl of naar 035 6711 338. Deze week gaan we in onze cursus Vogelzang op zoek naar Europa's kleinste vogel, de goudhaan. Vroeger wel bekend als het goudhaantje. Dit kleine mosgroene vogeltje is even zwaar als een speculaasje en heeft een felgele kruinstreep op zijn hoofd. Maar wat voor geluid maakt hij nou precies? In het bos bij Renkum leggen vogelzang-experts Henk Meeuwse en Dick de Vos ons uit hoe je dat geluid herkent. Nee, dat kunnen we proberen. Wil je wel eens koffie drinken? Het leuke is, dit is naaldbos. Daar heb je dus... goudhaan is een typische puur goudhaan, zwarte mees. Maar die hebben allemaal hele dunne zangetjes. Heel hoog en eigenlijk dun. Niet zo vol zoals de boomklever of het koolmees. En dat komt omdat hoe hoger de toon, hoe lager eigenlijk de golflengte is. Dat betekent dat die heel makkelijk door dit soort naaldjes heen krullen. Merels en boomklevers die hebben dat maar veel lagere toon. Dat betekent dat de golf langer is, amplitude. En die komen makkelijker door bebladerde bomen heen, loofbomen. Bizar dat dat zo werkt, hè? Ja, zo is elke vogel zo een beetje aangepast aan zijn biotoop. We zijn er dichterbij nu. Dat was toch een boomkruiper. Dat was een boomkruiper. Ja, ik hoor iets hoog en iets pieperigs. Maar ja, we gaan nu... We zijn wel een beetje onszelf aan het uitdagen. Maar goudhaan, vuurgoudhaan, die moet hier toch wel af en toe zingen. We staan hier midden tussen de sparren van... 25, 30 meter. Dat is ideaal goudhaan habitat. Ja. Nou, zo hoog is niet ideaal, want dan heb je dus hetzelfde met veel van die naaldboomsoorten. Ze bovenin zitten, maar goudhaan, daar wordt in meerdere boeken ook eens zo van. in die atlas, goudhaan die kan echt vlak voor je komen zitten zingen. Dus goudhaan zijn heel... Weet je wat ik een keer heb gehad? Tijdens het trektellen. Ik ging trektellen, ik stond met mijn fiets in de mist. En ik denk, nou, de trektellen gaat niet door. Komt er dus vanuit, vanaf links, een vogeltje aanvliegen. Gaat op de spaken van mijn wiel zitten, mijn voorwiel. Een goudhaantje. Keek hem zo boven op zijn gele kruintje. En bleef een paar seconden zitten. Toen vloog je weer uit het wiel de mist weer in. Mm. Die goudhaantjes kunnen, als je geluk hebt, vlak voor je neus, gewoon zitten zingen. En kun je ze uitgebreid bekijken zonder kijker. Een kwestie van geluk. Goudhaan. Ja. Hoor hem? Heel erg hoog en... Hoog en dun. Dun, ja. Want het is inderdaad echt een heel dun en zacht zangetje. Oh. Wat ziet hij nou? Weet je wat heel moeilijk is? En dat weet Dick ook vast. Dat heeft met toonhoogte te maken. Het is nog niet zo makkelijk om te kijken naar de plek waar hij precies zit te zingen. Door die hoge tonen. Deze gaat al heel mooi op en neer. Ja. Griekse opleiding gehad. Ja. Hij heeft Grieks gehad op school vroeger. Ja, dat dichtmeter, wat de Griek al, hè? Dat doet hij volgens jou. Ja, Andra Moenepe, Moussa Polit, enzovoort. Ja, Grieks. Oud-Grieks. Oud-Grieks? Ja. Ja, maar kijk, als je hem niet hoort, dan... ja, hij is zo hoog en zo dun... dat als je ouder wordt, vallen dat soort geluiden weg. Hè? Dus zeker bij mannen is dat het geval. Zeker bij oudere mannen. Dus mannen boven de 60 hebben steeds meer... Dat ben ik. Hebben steeds meer moeite om met name vuurgoud aan te horen. Hoor je hem nog? Nou, ik hoorde hem net wel heel zacht. Maar jullie hoorden hem eerder dan ik. Dat merk je dan. Hè? Dan merk je dat je ouder wordt. En ja, dat komt omdat wij haartjes hebben op onze trommelvliezen. En die breken af in de loop van ons leven. En die herstellen niet... Bij vogels is dat wel zo. Die komen elk jaar, die groeien als het ware terug. Dus vogels worden sowieso niet zo oud natuurlijk. Maar als je kijkt naar de leeftijd waar mensen het beste horen... dat zijn een beetje in de puberteit zo, 15, 16, 17. Daarna neemt het al een heel klein beetje af. En met name meisjes dan. Meisjes van 16, 15 kunnen het beste horen... Dus als je vuurgoudhaan wil zoeken, dan moet je je nichtje of je zusje meenemen. Je dochter, je kleindochter, ja. Je nichtje, ja. Of je bent zelf een pubermeisje, dat kan natuurlijk ook. Ja, dan heb je geluk. Is het niet zo ook... De goudhaan is volgens mij het kleinste en het lichtste vogeltje wat we in Nederland hebben. Weegt 5 gram. Dat is de helft van een pimpelmees. Wow. Ja, dat heb ik ooit gehoord. Ja, zo heb ik het onthouden. Maar 5 gram. En dan de helft van een pimpelmees. Nou, mensen die een pimpelmees kennen... die weten dat dit ook niet zo'n grote vogel is. Mm. En goudhaan weegt de helft. Nou. Bijzonder dat hij überhaupt nog geluid maakt wat wij kunnen horen, nou, toch? Nou, dat is al bijzonder. Maar wat ook bijzonder is, dat het een standvogel is die niet wegtrekt. Die dus hier de winters moet doorzien te komen met dat kleine lijfje... en onze korte dagen. Moet en hoor je hem dan ook in de winter? Nou, dan zal die contactroepjes, die goudhaantjes, die trekken dan wel met groepjes rond. Daar kunnen koolmezen, en pimpelmezen en staartmezen tussen zitten. Geen zang, maar ze moeten natuurlijk wel continu contact houden. Ze bij de groep blijven, want je wilt niet in je eentje belanden... en dan de koude winternacht door moeten. Ja, en ze moeten waarschijnlijk wel in de winter hun eigen lichaamsgewicht aan prooien opeten. Ze eten dus insectjes, of insectachtig en ook van geleedpotigen... zijn geen zaadeters. Dus ja, die moeten ze wel kunnen vinden dan. Dan moet je dus in de winter, heb je een korte dag... het kan koud zijn, het kan gesneeuwd hebben, weet ik wat allemaal... moet je met dat kleine lijfje, wat Dick zegt, je gewicht aan eten... Ik snap überhaupt niet dat ze het voor elkaar krijgen. Ja. Ik vind het soms al moeilijk om in de supermarkt hetgeen te vinden wat ik zoek. Nee, dat zei je. Dat vind ik echt knap. Ja, het is een feit. Het is een knap vogeltje. En kun je hem nou nog verwarren met een... Eigenlijk is de verwarring is goudhaan, vuurgoudhaan. Ik weet nog dat iemand mij voor het eerst op een vuurgoudhaan wees. Toen was ik nog niet zo lang vogelaar, maar ik kende er al een hele hoop. Toen dacht ik, oh jee, dit is heel moeilijk. Die ga ik niet leren. Maar wat is het verschil dan tussen die twee precies? Nou ja, wat ik net zei, je hebt het De ene is, het goudhaantje, echt golvend. Echt een golvend zangetje met een, met een krulletje aan het eind. Een trilletje of een opvallende noot. Ja, dat laten we dan nu even horen. En de andere? En de vuurgoudhaan, die zit meer op een gelijke toonhoogte. En die begint wat langzamer en dan versnelt. Die zit... En dan gaat hij een beetje omhoog. Oké, dus dat is dan deze. En dat is echt heel anders dan dat golvende. Verslaggever Pleinaerts met vogelzang-experts Henk Meeuwsen en Dick de Vos. Op onze site een erg leuk introductiefilmpje te vinden over de vogelzangcursus, gemaakt door collega Inge van Dijk. Kijk vooral op vroegevogels.bnnvara.nl. Wat is er ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur? 035-6711-338. Hier is Jacqueline en Kees uit Heemskerk. Op een zonnige ochtend fietsten we door het PWN-duingebied in Heemskerk. En tot onze grote verbazing hoorden we de eerste nachtegaal. Het was een prachtig ochtendconcert. Daarna hebben we er nog veel gehoord, maar dit was de allermooiste. Hans Bijl, Drachten. Donderdag bloeit bij mij de eenwes weer. 8 gele streepjes rondom een zwart bolletje in het midden. Niet bepaald spectaculair. Toch ben ik steeds weer benieuwd waar hij opduikt. Hij kruipt namelijk langzamerhand door mijn hele tuin. Jetty Stemp, Haarlem. Vandaag zat ik op mijn balkon vlakbij de Meerwijkplas. En tot mijn blijdschap hoorde ik voor het eerst dit jaar de kikkers kwaken. Hier is Heer Buis uit Mook. Vandaag eindelijk de eerste boerenzwaluw gezien boven het Mookse. Met Esther Strating uit Diepeveen. We zitten hier heerlijk te lunchen op de veranda en toen vloog ons eerste oranje tipje langs. G. Koedam uit Huizen. Tijdens onze dagelijkse wandeling door de Blarikumermeent zagen we een eendenmoeder met 5 kuikens. Misschien een beetje vroeg, maar wel ontzettend leuk om te zien. Jeanette Essink uit Koekangen. In de tuin hier heeft man Zwartkop met zijn heerlijke zang een vrouwtje binnen zijn territorium weten te lokken. En even verderop hoor ik de eerste mate van de 5e symfonie van Beethoven. Voortgebracht door de geelgors en ik hoor het zaagje van de bonte vliegenvanger. En zoveel andere zang van de gevleugelde tuinbewoners hier. George Knotneres. Zondag zag ik ons koolmeesvrouwtje mos verzamelen uit onze tuin in Ede. Daarmee vloog ze het nestkastje in aan de spar. Nestbouw begonnen. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Aan de Riekerweg langs tuinpark Ons Buiten bloeit de eerste stinkende gouwe. Stinken doet deze plant volgens mij niet. Wel bijzonder is dat er uit de stengel, bij breken, een geel-oranje sap komt. Erna Plenter Jansen uit Vledder, Zuidwest-Drenthe, 9 april. Mijn eerstelingen van dit jaar waren gisteren de ringslangen, die lekker tegen een warme steen naast de vijver aan het opwarmen waren. Lieve Mortelmans in de beeld. Op het landgoed Zandwijk staan de prachtframbozen met rozenbloempjes te bloeien. Wel jammer, want over een paar maanden worden ze overwoekerd door de braamstruiken. Greet in Ellekom. Koud na een paar heerlijke warme dagen. En ik ben speciaal naar middag te gegaan kijken of het knikken nagelkruis er al was. En het bloeit. Patrick Top aan de oostrand van Almere Buiten. Op woensdagochtend het ratelende geluid van de eerste sprinkhaanzangers weer gehoord. Blijft u bellen met 035-6711-338. De Venolijn zenden wij het volgende week weer uit. Het Wereld Natuurfonds presenteert morgen een actieplan over de toekomst van de Maas en de Rijn op een internationale rivierenconferentie in Groningen. Doel is om de natuur te herstellen en te zorgen dat trekvissen als de zalm minder vaak hun neus stoten in deze wateren. Aan tafel Bas Roels, rivierenspecialist bij het Wereld Natuurfonds. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Ja, je legt net een mooie kaart voor mijn neus met allemaal van dat soort trekvissen. Noem maar eens wat, want heel veel mensen zullen denken... ja, trekvissen, ja. Vissen dat zit toch gewoon al in de sloot en in de rivier? Ja, wij kregen wel eens terug dat mensen dan dachten... dat is zo'n vis met een touwtje eraan wat je bij een kinderbedje ophangt. Oh ja, dat nee, beweegt. Dat is het maar, niet. Nee, dat is... kijk, de meer technische naam is migrerende vissoorten. Dat zijn eigenlijk bijna alle vissoorten die... toch een soort levenscyclus hebben dat ze deels op zee... en deels in het zoete water op rivieren of meren leven. Ja. Dat is al opzienbaar. En dat ze kunnen veranderen hun lichaam van zout naar zoet. Ja, ja. Dat een dier dat kan. Dat enorme is overgang. Ongelooflijk. Ja. Ja. En ik denk, veel luisteraars zullen de zalm natuurlijk kennen als voorbeeld. Hè. Dat is vrij bekend. De paling. En de paling, ja. Ja. Maar wij hebben dus een vismigratiekalender laten maken al jaren geleden. Waarbij we eigenlijk voor Nederland op een rij hebben gezet welke soort je het dan over hebt. En nou, dan moet je ook aan de bot en de driedoornige stekelbaars denken. Maar de elft, de vint, de houting, dunlip harder... ik moet even spieren of ik nog meer zie. Het zijn toch wel oude namen. Oude Hollandse soorten ook. Hollandse, Nederlandse soorten. Die dus deels op zee leven. Sommige planten zich juist in binnenland voort. Ja. En daarna gaan ze als volwassen naar zee. En bij sommigen is dat andersom. Ja. Maar goed, dat soort dieren. Dus daar gaat het over. Waarom en oud-Hollandse namen inderdaad. Want veel zijn uitgestorven. Waarom is er een plan nodig voor de Rijn en de Maas? Wat gaat er niet goed? Ja, nou, wat er niet goed gaat, is dat deze vissoorten eigenlijk allemaal of verdwenen zijn, technisch gezien, uit de Rijn en de Maas. Er zijn echt nog af en toe worden ze dan nog waargenomen. Of ze worden waargenomen omdat er herintroductieprogramma's zijn. Dat wordt vaak nog wel verward, hè. Onze afgelopen ministers die we gehad hebben, die roepen altijd... ja, de zalm is alweer terug, dus we zijn goed bezig in de Rijn. Ja, maar dat zijn zalmpjes die uitgezet worden. Hè? Dus dat is een beetje een vertekend beeld. Maar eigenlijk al die soorten die zijn of verdwenen of aan het verdwijnen. En dat zijn dan die trekvissen. Maar die staan symbool voor veel meer soorten. Hè? Het gaat ook om allerlei riviersoorten die, zoals stroommossels... kokerwormen, allemaal libellen, amfibiesoorten, maar ook vogels als zwarte stern en de vegetatie die bij functionerende strandvlaktes horen. Rivierbossen en de wielerwaal die daarin zit, noem maar op. Dus het is het hele scala aan riviersoorten gaat gewoon in Nederland, in de Rijn en in de Maas achteruit. En daarmee eigenlijk, en ook in alle andere rivieren. En wat is er mis met die rivieren waardoor die soorten zo achteruit gaan? Ja, die rivieren zijn in een periode van honderden jaren... zijn die eigenlijk naar onze hand gezet, hè? Naar de hand van de mens. Enerzijds omdat ze de rivieren een bedreiging vormen met hoog water... en vroeger ook hier in Nederland heel veel met ijs. Hè? In de koude periodes met kruidijs. En dat dan dijken omduwt en dus overstromingen. Maar ook omdat het een transportader is en het brengt zand... He, dus het werd ook echt benut. En daardoor is die rivier helemaal in een korset gedwongen eigenlijk. Ja. Dat zijn vaak een soort kanalen geworden eigenlijk. Met harde bestrating langs de kanten. Waar die binnen moet blijven, want anders hebben we er last van. Ja. Ja. En ik werk nu al 20 jaar, of meer dan 20 jaar aan rivieren in Nederland. En ik heb eigenlijk pas, gek genoeg, een paar jaar geleden... Had ik een soort ontdekkingsmoment in mezelf... van dat ik er voor het eerst eigenlijk echt doorleefde... van dat het beeld van een rivier als een blauwe lijn door het landschap... dat heel diep ook in mijn genen en in mijn gedachten zit verankerd. Omdat ik daar natuurlijk mee opgegroeid ben... en ik zie dat ook in Frankrijk en in Duitsland. Ja. Maar eigenlijk dat referentiebeeld klopt niet... Een rivier is niet één blauwe lijn in een landschap. Nee, een rivier is altijd een patroon van verschillende stromen... die langs elkaar lopen of verweven met poeltjes, met gradiënten. Ja. En dat is eigenlijk, zeker in Nederland, is zo ver weg staan we daarvan af. En daarom vinden al die soorten niet hun plekje om te overleven. Ja, in die harde bakken waar die rivier doorheen stroomt. En dan heb je natuurlijk dammen en gemalen. Ja. En wat doen die? Ja, nou, dammen, hè, dat is een soort containerbegrip voor waterkrachtcentrales, sluizen, ook stuwen. Hè. Dus een heel veel stukken rivier zet men echt een dam in aan twee kanten, zeg maar, om het waterpeil helemaal stabiel te houden voor de scheepvaart. Ja. Nou, dat zijn hele zichtbare interventies van de mens in die rivier. Maar daar komen vissen eigenlijk niet langs. En daar komen vissen niet langs, maar daar komt ook zand en klei niet langs. Hè. En daar komt ook een wisselend waterpeil niet langs op de manier zoals zou moeten, zodat je in het voorjaar overstromende uiterwaarden hebt waar allemaal vissen dan hun eitjes in kunnen leggen. Dus de hele natuurlijke capaciteit en de werking van zo'n rivier is verdwenen. Ja. Even naar het actieplan. Ja. Een paar punten daaruit. Ja. Verbod op het renoveren en bouwen van waterkrachtcentrales. Ja. Die mogen niet meer geplaatst worden? Of, in ieder geval in Nederland. Het laatste stukje in Duitsland waar de Rijn bijvoorbeeld stroomt. Ja, daar is het verval van die rivieren zo laag dat je überhaupt gewoon af moet vragen, heeft het zin om daar waterkrachtcentrales te bouwen? Ja. Hebben wij waterkrachtcentrales? Ja, we hebben er nog drie in Nederland. Oh. Op de hoofdstroom van de rivier. Ja. In de Lek en twee in de Maas. En dat zijn eigenlijk ook een soort dammen waar niks doorheen komt. Geen vis? Stroomopwaarts moeten ze eromheen. En daar zijn ook voorzieningen voor aangelegd. Maar recent onderzoek, en daar hebben we maandag en dinsdag alle onderzoekers bij elkaar in Groningen, toont aan dat die effectiviteit van die vis trappen is gewoon veel lager dan we dachten. Ja. Plus dat we hebben 2 jaar terug akkefietje gehad dat een paar vrijwilligers gingen in Nederland kijken, dat ze allemaal vol zaten met plastic. Ja. Ze werden gewoon onderhouden. Dus we moeten er even doorheen door die punten. Ja, dus het renoveren en het bouwen van waterkrachtcentrales, dat moet stoppen. Ja. Betere vispassages, je noemde ze al, want ze werken eigenlijk niet goed genoeg, zodat die vissen daar omheen kunnen. Ja. Meer vrijstromende zijkanalen. Ja, want die dammen die blokkeren de rivier zeg maar dwars op de rivier. Maar om een levende rivier heeft ook die uiterwaarden nodig. Hè, waar het doorheen kan stromen en waar het kan overstromen, waar bos kan ontstaan. En die zijn ook allemaal in Nederland met kribben en met zomerkades, zijn die ook afgedamd, om maar zo te zeggen. Ja. Dus ook daar hebben we dam removal nodig. Want er zijn allerlei ook plantensoorten die afhankelijk zijn van af en toe overstromingen. Hè? Zeker. Van de kievitsbloem. Met prachtige velden. En het is natuurlijk ook zo dat het, kijk, het heeft ook een functie. Want er wordt in die uiterwaarden wordt over het algemeen nog gewoon intensieve landbouw gepleegd. In het Nederlands stroomgebied van de Rijn en de Maas en dan ook de IJssel en de Waal en alles erbij, is dat nog 60% van de uiterwaarden. Wat al een enorm, die uiterwaarde staat niet meer in verhouding tot hoeveel zo'n rivier nodig heeft. En dan is 60% is ook nog eens in intensief landbouwkundig gebruik. Die balans moet anders als we die riviersoorten willen behouden en terug laten keren. Want je zegt eigenlijk zouden we de rivier meer ruimte moeten geven. Ja. Ook in dat overstromen. Veel meer. Zijkanalen. Ja. Ook voor het verplaatsen van soorten, zaden. Dat ja. Visvrije zones rond de Haringvliet, lees ik. Ja, omdat die, kijk, je hebt de Haringvlietsluis en de afsluitdijk. Dus eigenlijk waar de Rijn en de Maas en Zee uitmonden, is helemaal afgedamd met deltawerken. Dat moet sowieso eerst open, zodat die vissen er weer in en uit kunnen. En dan blijven er toch een soort flessenhalzen, waar die soorten ook even op adem moeten komen. Hè, die overgang van zoet naar zout of andersom. Ja, dan moet je dus ook niet gaan lopen vissen heel intensief. Gebeurt nu wel. Gebeurt wel. Dus wel, de minister heeft al jaren geleden naar onze lobby gezegd van we gaan dat doen, maar dat duurt maar en dat duurt maar. En dat is ook met die kier en de Haringvlietsluizen. Dat is ook echt nog steeds, is dat niet een kier. Daar zijn we nog steeds hele kleine stapjes naartoe aan het gaan. Dus het gaat gewoon te langzaam allemaal. Dus ook belangrijk aandachtspunt, die Haringvliet. Ja. Nou gaat het alleen om jullie plan om het Nederlandse deel van beide rivieren? Nou, het is eigenlijk wel voor het hele stroomgebied. Alleen, Dus verder Duitsland, België, ook in Frankrijk? Ja, geldt hetzelfde. Ja. En dus we hebben nu zeg maar eigenlijk de actiepunten op een rij gezet. Hè, gedestilleerd uit wat die onderzoekers maandag en dinsdag en donderdag allemaal presenteren. Nou, wij schrokken ons eigenlijk kapot. Want het is gewoon nog veel. We zijn nog veel verder af van een levende, vrijstromende rivier dan we dachten. Gelukkig is er ook wel goed nieuws. Hè, want Dam Removal Europe. Een initiatief van de Fish Migration Foundation, die presenteert met ons ook een rapport van dat het verwijderen van dammen is wel op gang aan het komen. Hè? Ja, want dus dat is dus iets anders. Zo'n organisatie die in heel Europa zijn er ontzettend veel dammen. Ja. Duizenden, nou, tienduizenden, miljoenen. Dammen. 1,2 miljoen. Oké. Okay. En een aantal daarvan wordt nauwelijks meer gebruikt in berggebieden en oude dammetjes. Ja. En die organisatie zegt, weg met die dammen, dan kan de rivier stromen. Ja. En geweldige filmpjes ook heb ik daarover gezien. Ja, ja. Daar gaat het dus goed mee, met het verwijderen van die oude dammen. Ja, dat gaat goed in die zin dat een paar jaar geleden gebeurde dat niet. Kwamen er alleen maar dammen bij. Nu komen er nog steeds bij. Dus er is nog steeds gaat echt niet goed. Maar er is ook een trend van dat dammen die niet echt functioneel meer zijn verwijderd worden. En dat gaat in de honderden per jaar. Dat is goed nieuws. Nu nog weer even. Jullie actieplan Rijn in Maas gaan jullie ook aanbieden aan Den Haag. Hè? Ja. Aan, waar de partijen nu bij elkaar zitten. Ook aan andere partijen. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Ja, wat verwacht je daarvan? Wij verwachten heel veel. Ja, ook met de nu onderhandelende partijen. Kijk, een levende, vrijstromende rivier kost even wat geld. Hè? Want je moet allemaal dingen aanpassen. Met nevengeulen en dammen verwijderen. Maar de rekening is uiteindelijk is een creditnota. Het levert geld op voor de maatschappij. Je krijgt schoner water, lagere drinkwaterrekening. Je krijgt dat die piekafvoeren van de rivier, die steeds hoger worden, die worden lager, omdat die meer ruimte heeft in Duitsland al. Dat scheelt miljarden in dijkophogingen. Ja, want het wordt veiliger. Als die rivier af en toe even kan uitdijen en daarna weer kan terugkrimpen, dan hoeven die dijken niet verhoogd te worden. Precies. En die 6, 7 miljoen mensen die op fietsafstand van de rivier wonen in Nederland, die krijgen er een prachtig groot recreatiegebied bij, waar echt mensen naar snakken. Want er is statistisch gezien in ieder geval enorm tekort aan recreatieruimte in Nederland. Wat we ook in zorgkosten terugzien. Dus de rekening is een win-win-win. En die komt bij de belastingbetaler. En daar gaat het kabinet zeker voor kiezen. Goed verhaal, Bas. En een goed plan dat jullie gaan aanbieden daar tijdens die conferentie. Bas Roels, rivierenspecialist bij het Wereld Natuurfonds. En meer over rivieren en hoe de natuur ons kan helpen vanavond in de uitzending van Vroege Vogels TV. 19:55 op NPO 2. Noem ik ook nog even. Maar natuurlijk. YouTube-serie van Risha Zegelaar staat online. Nou, ga even kijken. Maar natuurlijk. Dag. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zwerm vliegtuig. In Brechtkens, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen kreden in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by de Vriendenloterij. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs.